Who is actually in the house? De tre gyldne æbler. Det, der er lidt finurligt ved tidvandstabeller, det er jo, at... Rasmus, så du Eurovision i lørdags? Ja, selvfølgelig gør jeg det. Det er jo løgn, er det ikke løgn? Nej, det er ikke løgn. Selvfølgelig har jeg set Eurovision. Men i lørdags? Måske ikke sådan lige det hele live. Nej, okay. Nej. Fordi jeg synes, du skrev til mig så en søndag og kommenterede på et eller andet om det. Ja, men det er et virkelig langt show jo. Ja. Ja. Okay, så du fik set det efterfølgende? Ja, jeg så det lige nogle bider. Mm. Ja, det er sådan, så det ligesom, så kan man ligesom se... Tænk, hvis juleaften varede i over 4 dage, så du simpelthen bare tog det i flere bider. Jeg tror virkelig ikke, det er sådan, du har haft det med det. Fordi sidste uge, det var jo Eurovision-ugen. Og jeg havde... det var den måske bedste uge på året for mig. Tirsdag var der semifinal. Så er det bare at mødes med venner, drikke et par glas vin, se semifinalen, grine, græde, have det sindssygt fedt. Onsdag var jeg til en Eurovision-quiz. Også med en masse drinks involveret og god musik. Og torsdag, også en semifinal. Så havde vi så fredag, hvor der gudskelov var hviledag. Og så lørdag... Der havde inviteret en masse venner på besøg, som havde alt muligt glimmer og glitter kørende, og hele stuen pyntet op, og bedt folk om at tage drinks med, der repræsenterede deres lande. Så der var ligesom mange drinks indenover, og også nogle selvopfundne. Jeg fandt blandt andet på, at jeg havde Polen blandt andet som land, og jeg ved sgu ikke, måske kunne jeg googlet, hvad de drikker i Polen. Men jeg Det lyder dejligt, jeg fandt på polski shotski. Og fyldte dem ind, at det var en rigtig ting. Og ja. Så fik jeg dem til at spise et tyggegummi sammen med et shot, og det var rigtig ulækkert. Men, Det lyder dejligt, men jeg har taget showet meget seriøst og set det ædru over flere dage. Og jeg kunne for eksempel se, når vi så snakkede omkring ting, der var sket i showet, så var det nogle ting, der blakkede for dig. Fordi at det skete i det sidste show, og 3 timer inden, der har du altså drikket rådrykke mange af de der polske shot i der, til at egentlig kunne huske, hvad der skete til sidste show. Ja, altså det, jeg kan da huske, hvem der vandt og sådan noget, men det blev da mere og mere sløret. Du skrev om nogle detaljer, hvor jeg var sådan, nå, skete det? Okay. Ja. Men Rasmus, du skulle jo næsten have været i Torino, hvor Eurovision det blev holdt i år. Ja. Men et par få hundrede stemmer på det islandske lille ø der skilte mig fra at stå nede i Torino med et band, der skulle spille, som jeg var manager for jer. Men et par få hundrede vel også meget på Island? Det er selvfølgelig rigtigt, ja, relativt. Udover at de kan stemme næsten 100 gange hver dag op. Det er et meget indviklet system, de har derop. Men ja, fordi du er jo manager for et band, som kom på andenpladsen i det islandske Melodi Grand Prix. Hvad, nu så du så Eurovision, hvor at, dem, der så besejrede dit band, de var med. Hvad tænker du om, hvordan Island klarede sig i år? De kunne næsten kun have gjort det bedre. Dorthus og Reykjavik, vil jeg sige, i forhold til... Og det var dit band? Ja, altså i forhold til den islandske, hvad hedder det, søskende trio, der var med op. Jeg vil sige, sangen helt udmærket... Ja, klart. Jeg er jo lidt farvet af det her, det må jeg jo sige. Jeg tror, vi kunne have gjort det bedre, sådan vil jeg sige det. Mm. Jeg tror godt, de kunne have brugt 8 feministiske hiphopper til det show der. Jeg husker det, som om de kom på en tredje sidste plads i Island. Ja. Ja. Men jeg er jo på en eller anden måde meget glad for, at du ikke skulle til Torino. Fordi det betyder så, at vi kunne lave det her program i stedet for. Og at vi så nu her kan stå og have inviteret en masse dejlige gæster i studiet, og det har jeg glædet mig sådan. Helt vildt meget til, fordi i løbet af det næste, gudskelov, lange stykke tid, skal vi jo snakke om showet og nørde fuldstændig ned i, hvad der skete i lørdags. Det er præcis. Skal vi ikke bare i gang med det? Jo, det synes jeg. Du lytter til 12 point med Agnes Vest. Og mit navn er Rasmus Damsholt. Og med i dag, der har vi Hanne Bjørn, der er formand for den danske Melodi Grand Prix fansgruppe, den officielle fanklub. Og vi har Julie Aagaard, der er sangskriver og kunstner, og som har været med til at skrive flere sange, som har været med til både de nationale Melodi Grand Prix'er og også Eurovision. Så har vi Ole Tøpholm, som er Melodi Grand Prix-entusiast og tidligere kommentator på Eurovision og Melodi Grand Prix. Så har vi Anders Ugilt, der er radiovært og kæmpe Eurovision-fan. Og sikkert hold. Velkommen til. Og jeg vil lige sige, Ole og Hanne, I deler mikrofonen. Det er sådan lidt, det er også et Eurovision-agtigt, det der med at stå og synge op på hinanden. Sådan en mikrofon, synes jeg allerede er godt i gang der. Og ja, vi har jo faktisk en i studiet, som var i Torino, så lad os lige tage en start der, Hanne. Hvordan var der stemningen i Torino? Det var fantastisk. Det var så skønt. Det var helt fantastisk. Der var rigtig god stemning. Det var første gang i flere år, jo, vi kunne være samlet igen. Så det var, der var rigtig, rigtig god stemning, fuldstændig som det plejer, og så måske endda lige et lille nyk mere. Nå, hvordan det? Jamen, det var, jeg tror simpelthen det der med, at vi har været væk fra hinanden så lang tid, og det er lang tid siden folk har kunne være samlet i salen og til showen. Det gjorde bare, at stemningen var endnu bedre. Mm. Det var oplagt lige at give showet altså nogle point, ikke, Hanne? Oh. Også fordi, Hanne, vi ved, du har været til andre Eurovisions også. Mm. Altså, hvor ligger årets show og se det live? Det får faktisk 12 point. Sådan. Ja? Ja, det gør det. Jamen, det gør det, fordi at, det var et rigtig flot show. Det var en rigtig flot scene. Vi sad fantastisk, der hvor vi sad. Vi havde et rigtig godt overblik. Det var nogle rigtig gode værter. Så det hele, det spillede bare. Ja, så lad os lige komme i gang faktisk, fordi det her show, eller det her program, det skal jo handle om showet. Og du siger, du nogle gode værter. Hvad synes du var fedt ved de værter der? Jamen, de var nærværende, men de var hyggelige, de var sjove, de vidste, hvad de talte om. Altså, de værter, der var på scenen. Og så er vi allerede i gang her, hva'? Ja. Shots fired! Skal vi måske spørge ind? Jeg så jo semifinalerne derhjemme, inden jeg tog derned. Ja, ja. Og hvordan var det anderledes? Hvad var det, der ikke var så, helt så godt der? Jamen, det var... Det skulle være et hyggeprogram, det her. De danske værter. Jamen, det er faktisk fantastisk. Først at sidde og se det på tv, så ser man scenen, og man ser, hvordan det ser ud. Og det var også en flot scene på tv og et flot show. Og også nogle gode italienske værter. De var ikke alle sammen italienere, men de var nogle gode værter der også. De danske kommentatorer, de vidste ikke så meget om Eurovision, og de padlede lidt rundt, og de var virkelig ikke så forberedt. Og det var rigtig ærgerligt. Så, som Eurovision-fan, så bliver man lidt ked af det. Mm. Det kan jeg jo godt sætte mig ind i det der, fordi jeg er jo også i gang med at prøve at tillære mig den her fantastiske verden, som I alle sammen står herinde og eksperter i, og det er godt nok meget viden, man skal tillære sig på kort tid. Er det jo sindssygt univers, man har gang i her? Jeg kan godt forstå, at det kan være svært lige at træde ind for højre og skulle vide det hele om det hele. Det kan jeg også godt forstå, men så skal man bare ikke være fan. Og der var en, jeg så den anden dag på Twitter, der skrev, man sender jo heller ikke en, der kun har set fodbold i 14 dage, ind og kommentere en fodboldkamp, og det er jo fuldstændig det samme her. Og der bliver klart henne. Det er så rigtigt. Hvad tænker du, Anders? Jamen, jeg er helt enig. Jeg så en eller anden kommentar fra en eller anden cheftype på DR, som var sådan, Eurovision-kommentatorerne skal ikke kun kommentere for fansene. Og jeg tror simpelthen, det er en sindssygt mærkelig måde at stille det at kommentere Eurovision op. Jeg har jo skrevet både bachelor og speciale om Ole Tøbholms rolle som Eurovision-kommentator, så jeg kan immervæk sige noget om det fra et akademisk perspektiv. Og jeg vil sige, den sådan akademiske skrivning, der er lavet på området, inklusive mig selv, der er det simpelthen en iboende del, og det at være kulturjournalist og kulturkommentator, og have en kæmpestor interesse for det felt, man kommenterer på. Og der vil jeg godt... Det er også mine kollegaer, så jeg skal heller ikke være alt for kras, men jeg synes grundlæggende, der mangler noget begejstring, og man kan godt mærke, at den viden, de har tillært sig, den har de tillært sig på ret kort tid. Og for mig er det jo sådan, der er det jo en helårsbeskæftigelse, og det tror jeg, det er for flere af os herinde. Så derfor er det ikke som sådan... Der var basale ting, de ikke vidste. Ja. Altså, de vidste ikke, det for nogle ting, ja? At Il Volo, at de vidste ikke, at de havde deltaget i Eurovision før. Og det altså, var det her italienske band under et af pauseshowsene. Ja, og Ole, han kan sikkert sige meget mere om, hvilken fin placering de fik for nogle år siden. Så nørdede jeg ikke. Men alle os, der har set dem før, vi ved godt, og vi sidder bare og tænker, hvorfor siger I ikke, at de jo rent faktisk har været med i Eurovision? Altså, og så bliver de talt op som et eller andet italiensk band. Det er bare sådan en lille bitte ting, hvor man tænker, det er simpelthen ikke godt nok. Det kan I godt gøre bedre. Da de skulle præsentere, det var til den første semifinale, skulle præsentere den orange løber, pink løber, hvad farve er den? Lilla løber? Turkis. Turkis, ja. Ja, den kan se. Jeg kan ikke farverne. Jeg kan ikke farverne, men de kunne ikke, hvem der kom op af løberen. Og så nogle gange så råbte de begejstret, hey, der kommer hende der, eller ham der. Og så tænkte man bare, det der, det kunne I godt have forberedt jer på, for jeg er ret sikker på, at de har sikkert set det før, og de har sikkert haft mulighed for at forberede sig på, hvem er det, der kommer. Og så kunne man godt have forberedt, hvad man gerne ville sige. Mm. Fordi det sidder folk og venter på. Vi sidder ikke og venter på, at der er nogen andre, der sidder og siger, ej, prøv at se. Fordi dem sidder vi jo sammen med i stuen. Altså, det er jo ikke sådan en ensomhedsshow, vi sidder og ser det i. Jeg elsker det her, vi har lavet det program. Det, vi har været i gang 5 minutter med jer, og ja, vi er allerede i gang med at bashe Eurovision. Det er skide godt. Lad os komme tilbage, fordi fans det var et fantastisk show. Fans elsker at have, det skal vi huske. Ja, og sådan er det nogle gange med Eurovision. Det er jo og det, jeg er den positive. Men du starter også med sådan noget at sige om de her titanske værter, fordi at, ja, som sagt, så er jeg ikke lige så religiøs som jer, måske. Jeg har set det, Eurovision næsten alle år, men jeg er ikke lige så religiøs følger som jer. Men jeg følte jo lidt, at det var sådan et tøhehumor, og sådan, det var lidt... Jamen, det var ikke værternes skyld. Måske ikke, nej, så. Det var dem, der havde skrevet deres monologer og dialoger, for det var... Sorry, det var super cringe. Ja, det tænker jeg også. Men det skal det også lidt være, jo. Ja, det har jeg ikke. Det hører sig til, at det skal være lidt cringe. Ja, nu får vi for Ole på banen. Jamen, altså, det er bare det her med humor. Det er utrolig svært, når det skal være grænseoverskridende. Ja. Altså, fordi de bedste Eurovision-shows set med danske briller, det er jo, når det har været i Sverige. Fordi vi synes, svensk humor, det er sjovt. Men jeg ved ikke, hvor sjovt de synes, det er i Azerbaijan eller Armenien. Så det er bare utrolig svært. Altså, jeg vil sige, jeg er jo ikke så begejstret, som Hanne er. Altså, jeg synes jo, 3 værter er for mange. Altså, og det har været sådan en tendens i mange år, at der skulle være 3 værter. Jeg synes faktisk, de bedste shows, det har været, når der har været 1 vært. Altså, tag Sverige, Petra Mede, eller når det har været sammen med Måns Zelmerlöw, altså 2 værter. Det fungerer også rigtig, rigtig godt. Men 3, det synes jeg simpelthen er for mange. Og hvis jeg skal komme med lidt kritik af italienerne, så havde jeg altså forventet mere af deres scene. Jeg ved godt, de havde en masse problemer med det, man kalder solen, altså hele... den der bagvæg, der skulle kunne udfolde sig på alle mulige smarte måder og sådan nogle ting. Men jeg synes ikke rent... Var der problemer med scenen? Ja, altså okay. den skulle kunne bevæge sig på mange spændende tredimensionelle måder nærmest under alle sangene. Men der var tekniske problemer, så det blev droppet, så der var ingen land, der fik lov til det. Så det skuffede mig egentlig lidt, at italienerne, som er så erfarne med deres San Remo Festival, altså det italienske Grand Prix, at de ikke fik mere ud af det. Og jeg synes ikke, at scenografien slog BRV-hallerne i 2014. Det slog heller ikke det, vi havde set i Sverige. Jeg giver et 8-tal. Sådan. Grand Prix-skalaen. Yes. Men jeg giver ikke 12. Jeg var den positive. Altså, jeg synes jo også, det er jo det vilde med Eurovision. Det er jo, at nærmest hvert år overgår de sig selv i forhold til scenografien, fordi man hvert år, at det er, ligesom der, det er det største show, der er i verden jo nærmest. Altså, det er der, der er råd til at købe de her kæmpe sceneproduktioner og ild og hvad der ellers skal være. Så jeg kan godt føle, Ole, at der forventer man bare hver gang, at man ser noget, man aldrig set før. Ja, der var jo også lidt vandfald, ikke? Der var lidt vandfald. Det synes jeg. Det var der også i BRV-hallerne. og det var lidt flottere. Jeg vil også sige, at jeg har set billeder fra den udgave, vi så sidste år fra Rotterdam, sammenlignet med billeder fra showet i år. Og det er som om, der har været en eller anden italiensk fotograf, der har været inde med sådan en fedtet paninifinger inde på samtlige kameraer. Fordi billedkvaliteten var simpelthen sådan lidt mere dukket i det samme, sammenlignet med... Der var også meget varmt. Der var sindssygt. Det kan være, der er gået varme, så skal man altså op og puste de der linser. Men sammenlignet med den udgave af Eurovision, vi så i Rotterdam, hvor billedet var knivskarpt, og der var ingen, altså der var ikke noget, der var i stykker der. Jeg er næsten der, hvor jeg vil give en 7'er. Tror jeg faktisk, altså, hvad er det, vi giver point til lige nu? Det er showet generelt. Okay, hele showet. Okay. Jeg elsker, at vi har 2 journalister i studiet, som lige griber op på vores start med at lade Hanne give 12 point, så er I med. Det er rigtig godt. Jeg kunne bare lige høre, om det var showet, eller om det var videokvalitet, eller hvad vi siger. Jeg tror, altså sådan overall Eurovision-årgang, når vi kommer også til at snakke om vinderen senere, fordi det her år vil 100% også blive husket for det land, der vandt. Så på den måde var det ikke den mest spændende årgang. Der var spændende momenter, der var spændende elementer, men overordnet set bliver det et år, vi kommer til at huske tilbage på, fordi det land, der vandt, de vandt. Og det skal nok komme tilbage til. Og vi har, rigtig meget. Men vi skal prøve at holde det strækdam på en eller anden måde, fordi jeg tænker, at det kan godt overtage hele showet, hvis vi kun skal snakke om Ukraine. Er det ikke rigtigt? Spoiler alert. Jo, men vi har jo prøvet ligesom at skubbe det aller bagerst i programmet og se, hvor langt kan vi vente med at tale om alt det, der er at tale om. Men de fyldte heller ikke særlig meget til selve showet, det synes jeg ikke. Og jeg synes faktisk, de var rigtig... Nu taler vi så om det. Jeg synes faktisk, de var rigtig gode til selv at nedtone det. Det var ikke, fordi man havde sådan en fornemmelse af, at de krævede en hel masse opmærksomhed i forhold til andre, hverken da de kom ind på scenen i starten eller under showet. Overhovedet ikke. Og når jeg giver 12 point, så er det hele følelsen af bare at være der. Fordi jeg kan også godt sige, der er der en ting, jeg manglede, og det var at kunne se, at der stod fans nede foran scenen. Fans var jo blevet fjernet. Der var den vildeste security. Det var faktisk lige før, jeg ikke selv var kommet ind. Jeg stod pænt lang tid udenfor. Hvad havde du med, Hanne? Det er meget langt, Danbrugsflag. Du havde gået sylespidsbud. Nej, jeg havde lavet det. Jeg havde ikke købt min egen billet. Den havde en af mine venner købt, og den skulle jeg overtage. Og selvom han havde udfyldt alle mulige papirer, for at jeg godt kunne overtage den, Så da jeg endelig stod der, så ville de ikke lukke mig ind. Altså, jeg var tæt på at græde. Man skulle næsten have sådan en advokat i arveret til fat i de her billetter, eller hvad? Ja. Ja, men det skal man. Og så, men det, til sidst så kom der sådan en mand, der lige scannede mit pas og ringede op til nogen, og så blev jeg langt om længe lukket ind. Og der var sådan, nu kom jeg ind. Hvorfor var der så meget security? Jamen, det er der altid. Det har der altid været. I Lissabon, der gik de rundt med maskingevær i gaderne. Det gjorde de ikke her. Der lagde vi ikke mærke til det. Men alle var sikkerhedsgodkendte for at komme ind. Og jeg tænker, der er både noget med Israel, der er noget med en masse humor og Rusland. Og så er der det med Ukraine. Mm. Og det fylder bare. Vi er vant til det. Ja. Ole, vil du lige sætte på, hvorfor er der så vild sikkerhed til Eurovision? Jamen, der skal Eurovision jo ses som et potentielt terrormål, kan man sige. Altså, ligesom ved alle andre store sportsbegivenheder, og hvis det var politiske topmøder i EU eller NATO eller den slags, dem, der vil noget ondt her i verden, og det er uanset, om det så er det ene eller det andet arrangement, der er det bare en potentiel begivenhed, fordi der er rigtig mange lande til stede, og det har stor symbolsk betydning. Så ikke fordi der er nogen konkrete trusler om verden, det ene eller det andet, men man er bare nødt til at have stor sikkerhed ved sådan et arrangement, og sådan har det faktisk været siden 70'erne. Har der nogensinde været nogen grund til at have så stor sikkerhed, eller sådan, har der været nogen eksempler på, hvor det har været under angreb? Ikke konkret. Der har været nogle enkelte personer, der hister her, hoppet op på scenen og demonstreret. Det skete vist første gang, hvis jeg kan min Grand Prix-historie rigtigt, i 1964 i Tivolis Koncertsal, hvor der var en demonstrant, der hoppede op på scenen i Tivolis Koncertsal, som sagt, og så demonstrerede mod styret i Spanien og Portugal. Han blev hurtigt fjernet af vagter, og han fik faktisk en bøde af Københavns Politi. Men ellers så har der, især siden Israel kom med i 70'erne, så har det været pakket ind i sikkerhed og militær. Og nogle gange er det mere synligt end andre, især når man har været i krigsområder, da vi var i Ukraine sidst, da vi var i Tel Aviv i Israel, der var det hele også fuldstændig pakket ind i militær. Nå, men vi er jo godt at få militæret med os der, men hvad hedder det? Julie, vi er i gang med den her intro-runde jo faktisk. Nu mangler vi kun dine pointe. Og jeg tænker, du er meget med i dag. Vi er jo alle sammen musikeksperter, der står her i studiet, men du er måske lidt mere end os andre, fordi du har jo været med til at skrive diverse sange, Eurovision-sange. Og hvad synes du om showet? Du skal også give din karakter på den her Eurovision-skala. Det er svært at skille musikken ad fra showet og fra the TV. Du var blevet samlet. Der var der også nogle ting, jeg var lidt skuffet over. Jeg tror faktisk, det du ville sige, da du sagde noget med en fedtet finger, det var, jeg synes, scenen så sådan helt vildt fedtet ud. Det har intet med musikken at gøre. Så absurd fedtet ud. Det var sådan, hvorfor har der ikke bare nogen, der har været fejl? Og det var ikke bare sådan, for jeg tænkte sådan, ved første semifinal, det får de fikset til anden semifinal. Anden semifinal, det var fuldstændig det samme. Det manglede at blive farvet, det var beskidt. Ja. Det synes jeg var lidt mærkeligt. Jeg troede bare, det var min polske shotski, der fik det til at se sådan lidt. Nej, det var det ikke. Nej. Okay, så men udover det, altså, så var det, jeg er fuldstændig enig i, at det var et rigtig, det var et godt år, og der var rigtig meget rigtig god musik, men det var ikke det, der gjorde det enestående, var vinderen i år, som måske har mindre med musikken at gøre end ja. Så hvilken karakter lander vi på? Fuck. Hvorfor har jeg ikke sagt det, inden at vi skulle give karakter? Jeg kan mærke, at nu begynder mit hjerte at banke. Du er altså for god til at tænke over det, men de andre har givet karakter. Jamen, jeg troede, det, okay. Det var fordi, I kom med det sådan helt spontant, så tænker jeg sådan, så er det valgfrit, så kan man, behøver man ikke selv. Ud af en 12'er. Jeg synes ikke, det var en 12'er, i hvert fald. Så vi er nok nede på en 8'er. Ja, ligesom Ole. Ej, er det ikke strengt 10? Altså? Nej, det er der fået. 8 point er også flot. Ole gav også 8. Jamen, så giver vi 8. Ja. Anders skal 7, ikke? Ja. Jo, men jeg har lyst til at trække lidt ned, faktisk. Jamen, det må du godt. Også fordi, det var den fede scene. Ja. Og der tager vi nede på en 4 nu. Nej, men det var, fordi jeg kom også lige sådan til at tænke på sangenes kvalitet i år. Den ved jeg ikke, om vi skal regne med, men det gør også, at jeg har lyst til. Det må man godt, ja. Der har jeg lyst til at hive lidt ned. Der trækker jeg op. Ja, det gør jeg også. Nå. Ja. Jeg er fuldstændig uenig. Jeg synes, de var rigtig, rigtig gode. Og der var nogle virkelig, virkelig stærke performer imellem. Ja. Jeg synes, det er første år, hvor der ikke har været nogen, hvor jeg bare tænker, hold kæft, hvor var det dårligt. Ej, der var Tyskland. Ja, det var ikke så godt. Det var heller ikke. Nej, jeg synes ikke. Der var ikke noget, hvor jeg havde lyst til. Jo, den eneste, jeg gik ud på toilet under, det var Israel. Altså ikke Israel, Island. Ja. Ja. Forstår. Det gjorde vi alle, Rasmus. Ja, ja. Det skal du vide. Jeg tænkte på dig. Jeg så den slet ikke, faktisk. Jeg holder meget af Island. Jamen, så godt. Det er godt. Det er godt. Det er godt, Ole. Ja. Jeg har på en eller anden måde det smukke Eurovision. Det der med, at Ole, du kan have rigtig godt sang over, og Anders kunne have rigtig dårlig sang over, så på en eller anden måde, så har vi alle sammen haft det godt alligevel på en eller anden måde. Jeg synes, det, men det her, det var et smukt Eurovision, fordi at der var ikke nogen, der løb med hele sejren, jo det var der så til sidst. Men det var der ikke sådan indtil da. Altså, der var det egentlig meget bredt, hvem der fik point, og alle hæppede på, altså, der var ikke sådan en klar vinder, og det kan jeg faktisk godt lide, at der er sådan bredt. Lad os snakke os ind i det, fordi det er faktisk en ting, vi skal igennem i dag, det her pointsystem her, fordi det er altså lidt for viderekommende. Ja. Nej, det handler bare om, at det skal forklares så, ordentligt. Ja. Ole, forklar mig det. Jamen altså, favorjuryen skal afgive point og har et antal samlet point, og seerne skal afgive lige så mange point. Yes. Mere kompliceret er det ikke, og så i stedet for, at man går alle 40 lande igennem igen, så slår man bare seernes point sammen til sidst. Så de pointe, hvis det var, man havde 5 timer, så ville det give mening, at man ringede alle landene op igen. Og så er det sjove jo netop, at man starter med favorjuryerne, fordi hvis man tog seernes point til at starte med land for land, så vil der være blevet sagt Ukraine 12 points, eller Ukraine 12 points hele tiden. Altså selv fra Danmark, så har det været ret kedeligt at se på. Men fordi favorjuryerne og erfaringsmæssigt giver mange forskellige point fra land til land, så skaber det spænding, og man tænker, hvad sker der nu? Og så er det pludselig Storbritannien, der ligger nummer 1 og er samlet nummer 1. Det skaber meget mere spænding, og det er derfor, man gør det på den måde. Og det er slet ikke så kompliceret. Så sent som i dag, over for en musikkollega, jeg arbejder sammen med, har jeg skulle forklare, at Danmark har altså lige så stor indflydelse i C-afstemningen, som Tyskland har. Og vedkommende kunne simpelthen ikke fatte det i hovedet, at hvis der kun er 100 mennesker, der stemmer i Danmark, hvordan kan vi så bestemme lige så meget, som hvis der er 10.000, der stemmer i Tyskland? Og altså, jeg er med på, at det skal forklares meget mere tydeligt og alt det der, men, og det kunne sikkert også gøres mere enkelt, men det er et godt system med, at det er 100% 50-50. Så forklar det her med, at man får, den der, at man får et udsnit ud af det totale. Hvordan regnes det ud? Altså det her med, at der bliver givet så 300 x-antal point til et land, og så videre til et andet land? Jamen det er jo afhængigt af, hvor mange lande der er med, ikke? Fordi hvert land skal give point efter pointsystemet, der har fungeret siden 1975. 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Og det giver jo så et vis antal point samlet set, afhængig af, om der er 39 lande med, eller 42 lande med, eller det er 40 lande, som det er i år. Og dermed så laver man det, den afvejning, at når på bundlinjen, så kan du regne det ud, hvad 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gange 40 er. Yes. Og så er det samlede antal point. Så det er totalen, som man ligesom får sine point ud af. Yes. Og det er et godt system. Og det er ligesom det, der er blevet tweaked for, jeg tror, det er 3 år siden, det er ligesom den her udregning af, hvordan man ligesom viser det på tv, så at sige. Ikke? Mm. Ja. Og der var det jo, man kan sige, det var faktisk mere enkelt i de år, hvor fagjurien og hvor seerne stemmer var lagt sammen. Fordi så får du bare et resultat per land, fordi det vægte stadigvæk 50-50. Det kunne seerne bedre forholde sig til. Det var faktisk for at skabe mere åbenhed og spænding, at man splittede det op på den måde, man har gjort det. Og det har skabt mere spænding, men det er klart, det er mere kompliceret at forklare en lørdag aften, efter man har fået 3 schusser og sådan noget. Masse polske shotski. Polske shotski. Ja. Ja, men det er godt lige for det på plads. Jeg havde læst om pointsystemet før, så jeg kunne bare... Det er godt. Der er også nogen, der sidder og tæller med, jo. Hvad mener du? Jamen, de sidder... Sidder du med lommeregner fremme og nej, tæller fra? Nej, det fik jeg at vide af min sidemand. Nå, så du mener, at det måtte jeg ikke. Nå, men, så du mener, at jeg havde lyst til. Inden Ukraine ligesom fik sin point, så kunne man godt regne ud, at de nok ville vinde, for ja, ja. Der var 300 eller nogen. Ja, ja. Der var masser, der sad og sagde, så har Ukraine vundet, fordi nu ved vi, at der er så mange point tilbage. Ja. Men altså, det er jo... Det, altså, sådan, med den her, den her måde at stemme på, er det ikke taget efter svensk model? Hvor det er også sådan, man deler pointene ud i Sverige. Det gør jo, at det først er til aller sidst klokken 3:30 søndag morgen, at man finder ud af, hvem der vinder. Hvor man førhen, jeg kan da huske dengang, Emily De Forest, hun vandt, der manglede vi at få point fra, var det 5 eller 6 lande, hvor verden hun sagde, nu har vi fundet en vinder. Mm. Og så døde showet lidt ligesom derefter, fordi der manglede at blive uddelt nogle point. Ved det her system, der trækker, altså sådan, det er simpelthen for at gøre det bedre fjernsyn. Fordi hvis man havde lagt jury og seerne stemmer sammen, ligesom med Emily De Forest for eksempel, så havde Ukraines sejr stået klart meget, meget tidligt i showet. Og så havde det været det havde simpelthen været kedeligt. Så havde det været 45 minutters kedeligt fjernsyn, vi aldrig vil få tilbage igen. Hello from Montenegro. Hello. Okay. Udover at Serbien har en repræsentant, der ligner den, der optræder fuldstændig en til en med set-design, så kan det blive sjovt nok. Men så er der jo alt balladen om, at der er jo nogle juryer, der pludselig ikke måtte afgive pointene i showet. Ja. Hva? Efterfølgende. Ja, sker der her. Jamen, det er jo corruption. Ja. Og det er jo det, der har været problem i årevis. Det er det der med, at laves der stemmeaftaler under bordet, og ringer det ene land til det andet, når du er i fagjuen. Hvad skal du have for at lige give toppoint til os, og sådan nogle ting. Og der er et problem, som EBU er meget, meget opmærksom på, og der blev også grebet ind over for nogle lande, hvor deres jurystemmer simpelthen røg ud. Men det er jo ikke første gang, jo. Nej, det har været et problem flere gange. Altså, jeg sad i fagjuren sidste år. Ja. Og fik det var... du tilbudt noget? Nej, der var imod? Kolleger der. Frisk, hvis du svarer. Og i dag bor jeg i en strandvejsvilla. Og kører rundt i en Lamborghini. Nej, men der fik vi nemlig alt muligt at vide om, at det som regel er Hviderusland, der ringer. Hviderusland ringede ikke til mig, vil jeg sige. Men det var virkelig også med alle mulige sådan, sikkerhedsforanstaltninger og en, der stod og kiggede på os under hele aftenen. Sådan her. Lige ned i nakken, for at se, at vi ikke kiggede på hinandens... Vi sad med sådan 2 meters mellemrum, og sådan, det ved du sikkert også alt muligt om. Overfestligt, hvor det dog det har var, været. Jamen, og man ser det jo ikke til selve forestillingerne, man ser det til generalprøven. Så det er sådan, der er helt stille, og der er også stille mellem numrene, fordi de lukker af for publikums lyd, så man sidder bare sådan helt palle, inde i sådan et mørkt rum. I gamle dage var det faktisk sådan, at jurymedlemmerne, de måtte slet ikke se billederne fra showet. De skulle kun lytte til musik. Nej, er det rigtigt? Ja. Og så måtte jurymedlemmerne først se, hvordan det gik med deres eget land i afstemningen, når de havde afgivet point, som en ekstra lille sikkerhed. Nå. Så der tog man simpelthen fuldstændig showet ud af ligningen. Ja, altså det var, der var, de der var det. Det var tage stilling men det til var, det visuelle. Ja, men det var også fra den tid, hvor man kan sige, hvor der ikke var så mange rekvisitter med på scenen, og hvor der ikke var, du ved, hvor det er lys og fyrværkeri, og alt det her betyder rigtig meget i dag, og hvad man ellers har med at trompeter og sådan nogle ting. Det betyder altså ikke så meget fra bare 80'erne, 70'erne og 60'erne. Der er selvfølgelig nogen, der har flotte farver på. Det blev startet især med ABBA, men man kan sige, op gennem 60'erne, hvor kvinderne altid stod i store, flotte balkjoler, og mændene, de kom altid ind i smoking, ikke? Altså, du ved, der var ikke noget rent showmæssigt at give point for. Der var det skønsang og musikken, man stemte for. Julie, kunne du mærke, at det gjorde en forskel, da du skulle give point i forhold til sådan showet? Ja, for fanden. Altså, og sådan tænkte jeg da også som dommer, på, altså det var så sidste år, at det skal også honoreres. Altså, det er en del af det. Jeg skal ikke kun tage stilling til musikken, jeg skal også tage stilling til den, der fremfører den, og sceneshowet, og jamen, det hele, ja. Der var der også lande, der overraskede på den konto. Altså, der er nogle sange, sådan er det hvert år, synes jeg, hvor man tænker, det er da en fin sang, men ikke noget nothing special, når man hører sangen, og så ser man den på en Eurovision scene. Og så henter de den hjem, ikke? Ja, for performance. Man kan mærke den, den kommer ud over scenekanten. Altså, et godt eksempel på det, synes jeg faktisk, er Storbritannien. Der bliver samlet set nummer 2. Altså, det var et effektivt show, det fungerede. Og på samme måde kan man sige om den spanske sang, som rigtig mange havde dømt ude af toppen, selvom spanierne altid tror på det. Hun leverede på scenen, og det var bare en banger af en latinopopsang, og derfor blev Spanien jo så også honoreret med en 3. plads. Altså, så det visuelle, ja, det betyder mere, end man tror. Ja. Ja, jamen, jeg var simpelthen nødt til lige at google det her med jurierne og snyd, og sådan som jeg har forstået det, så er det 6 af de her fagjurier, blandt andet San Marino, Rumænien, Montenegro, Azerbaijan, men så vidt som jeg har ligesom kunne læse mig frem til, så er der faktisk flere af de her tv-stationer, der står bag fagjurierne, som ikke helt kan forstå det. Altså, som ikke nu har forstået, hvorfor det er, at deres stemmer de er blevet annulleret, og man har computergenereret de her stemmer i stedet for. Og det synes jeg, det er ret interessant. Og det kan være, det bare er spil fra galleriet, at rumænsk tv går ud og siger, det forstår vi overhovedet ikke. Hvorfor? Altså, sådan, altså kører helt dumt på den. Men det er da vildt interessant, hvis EBU's sikkerhedsnet er blevet så stramt, at man ikke kan kommunikere ordentligt om, hvornår er det, vi sætter grænsen for, hvad der er snyd og hvad der ikke er snyd. Og spørgsmålet er, om de overhovedet kan melde det ud. Fordi om der så er nogle tv-stationer, der kommer til at køre den til max, det ved jeg ikke. Men altså, ham Martin Østerdal, som er executive producer, han var jo med i showet, var det 2 eller 3 gange i løbet af den der aften. Ja. Han er bedre dataen her til at være på skærmen, vil jeg sige. det må man sige, men det er da, jeg synes, det er mega interessant, at hele 6 lande, deres stemmer, ender med at blive diskvalificeret. Men ved man, hvem der har ringet til dem og forsøgt at bestikke dem med, fordi det må være sådan noget, ikke? Så vidt jeg har kunne læse mig frem til, så har de ikke fået noget at vide endnu, og jeg kan heller ikke læse, at EBU har været ude at sige andet, end der har været uregelmæssigheder. Nu kigger jeg på dig, Ole. Ja, og det er, der er ikke, alt er ikke fuldstændig åbent i denne her sag, for der kommer et efterspil også for de lande. Men det rejser en debat om netop det her med, hvem er det, der blev udvalgt til juryerne? Hvornår skal det offentliggøres? Skal vi kende til jurymedlemmerne på forhånd? Fordi så er det netop, at Aserbajdsjan eller andre lande, det er typisk i Østeuropa, de ringer til andre lande og spørger, hvad så? Hvad skal du have for at give en topkarakter til os? Og så er det jo bare, fordi der har jo netop været problemer tidligere. Det har jo især været, når man kan se, at der bliver stemt ens. I teorien kan du lade sig gøre, ikke? Men, stemt ens? Altså, at man har præcis de samme karakterer som sidemarkeren eller nabolandet? Ja. Og så er det, at man, at der er en mistanke. I salen gik der rygter om, at det var Aserbajdsjan. Jamen, der har været problemer med Aserbajdsjan før. Ja. Men, så jeg skal bare forstå, så der var det her med, at der var nogen lande, som vi i gåsøjne ikke kunne få forbindelse til. Det havde ikke noget med, havde det noget med det at gøre? Ja, og det må jeg sige, jeg havde også fået en lille gevisen hen. Ja, det havde jeg også. Jeg var faktisk. Så hvornår altså, den går ind og skiller der, det ved jeg ikke. Men jeg har i hvert fald læst mig til, at det er 6 lande i alt, hvis jurystemmer ikke er gået igen. Og det, der er jo også nogen, der så straks kræver, jamen så skal vi afskaffe det her fagjurysystem, og så skal vi gå tilbage til den ordning, som vi havde i startnullerne, hvor det var 100% C-afstemning. Nej, vi skal ikke. Nej, det skal vi nemlig ikke, fordi så har vi også balladen igen. Ja. Fordi hvad dengang, var problemet med det? Jamen det så går der gak og løjer i den. Ja, og så går der, om det er også bare politisk det hele. Den debat kører sig alligevel, kan man sige, ikke? Og alle naboerne stemmer på hinanden, og det er også Østeuropa, der stemmer på hinanden. Og så, altså du ved, det bliver meget forudsigeligt det hele, og Danmark giver bare Norge, Sverige, Island 8, 10, 12 hvert eneste år, ikke? Det var for at komme nabostemmeri og hele den politiske debat og alle følelserne til livs, så alle sange, de fik en vurdering. I stedet for, som ser, så sidder man jo kun og stemmer på sin første plads, og man forholder sig ikke til, hvem der skal være nummer 3, 13 og 23, men det gør en fagjury, og derfor er det meget, meget vigtigt, at der er en bred bedømmelse af alle sange, og det er der i øvrigt i alle underholdningsprogrammer. Der er jo fagjurier med, eller fagdommer og fagfolk med i alle, altså også i Vild med Dans og X-Factor og lignende programmer. Men der, hvor jeg synes, de skulle gå ind og debattere, det er, hvem er det, der skal udvælge de her fagjurimedlemmer? Måske skulle det være EBU. Det vil være en kæmpe opgave, men det vil jeg have tillid nok til, som det ikke er de nationale tv-stationer. Det er for eksempel ikke DR, synes jeg, der så skal udpege den danske. Det er heller ikke Aserbajdsjans tv, der skal udpege den aserbajdsjanske, men det ligger centralt i EBU. Og det er sådan, det er nu? Nej, ja, det er de nationale tv-stationer, der udvælger dem ud fra nogle kriterier. Skulle man måske ikke også kigge på antallet? Lige nu er der kun 5. Ja. Burde man ikke sætte doble op til 10? Man burde have 16, ligesom i gamle dage før telefonafstemningen. Der var der 16, så man sørgede for, at man kunne få et repræsentativt udsnit af både unge, gamle mænd, kvinder og forskellige erhverv og indkomster og alt muligt. Ikke? Jeg vil gerne have det op på 16. Ja. Fordi jeg synes 5, den er det købt. Er... Den er købt. Det er, ja, godt. Det er for meget et julemedlem og bestemmer 20% af et lands fagjuleresultat. Tager du noter, Rasmus? Yes, 16 lande. Og jeg har også Danmark bestemt, at vi skal have 16? Eller? Nej, det er jo EBU. Det er, ja, okay. Det er EBU, der er bestemt, der skal være 5 i hvert land. So, Mr. Martin Østerdal, if you are listening now. Apropos Martin Østerdal, så har jeg fundet klippet her, vi snakkede om før, hvor at, I efterhånden var lidt gevæsende derovre. Fra da Aserbajdsjan nemlig skal give stemmer. We'll be doing this now and then because we really want to stay on top of the standings. Det er altså verden Mika, der snakker her, og det skal til at have stemmerne fra Aserbajdsjan. And who is getting close? Currently, the United Kingdom is in the lead. Er det her en padling? But of course, we have only just begun. Det er padlet nu. Let's get back onto this exciting European tour. Man, and the next points are meant to be from Azerbaijan, and I'm going to call up to you, Martin, as perhaps we have lost connection with Narmin, who is supposed to be speaking to us in Azerbaijan. Yeah, we seem to have a problem there, so maybe we can play out the first points. Have we done that for Azerbaijan? Yes, okay. And I will tell you that the 12 points from Azerbaijan goes to United Kingdom. Men her bliver der så ikke sagt noget om, hvad årsagen er, andet end de har mistet forbindelsen. Præcis. Og det, I så siger, det er, kan godt være, at Azerbaijan faktisk ikke har givet 12 points til United Kingdom, men det er simpelthen noget computergenereret. Muligvis. Jeg tror snakken gik også om Rumænien, fordi jeg tror egentlig, de rumænske fagjurypoint gik til Moldova, så cancelled, så aflyste man deres point, og så gik de til Ukraine, i stedet for ud fra en eller anden computer genereret. Det tror jeg, det er det eksempel, der har været ude indtil videre. Men han ser eddermame ikke glad ud på det klip, vi har set. Men det er bare underligt med, hvordan finder han ud af det i sidste øjeblik? Jeg forstår slet ikke det der, sådan, den proces. Også fordi, hvis pointene er givet dagen forinden. Ja, de er givet fredag aften. Ja. Det er meget mystisk. Ja. Jeg vil altså bare gerne sige til mit eget forsvar, det er der altså også 3 timer inde i programmet. Det, og du er fuldstændig taget det i forsvar. Det vil jeg bare lige... Men Agnes, det skulle være vores sidste program, men jeg kan godt mærke, at vi er nødt til at lave et program mere, hvor vi går true crime på den og prøver at finde ud af, hvad der er sket. Må jeg komme med en anden vigtig, pointe, synes jeg? Det her show, det er jo for langt. Det var jo 4 timer. Og jeg fatter jo slet ikke, og nu har vi allerede snakket om, at fagjuryen giver netop point fredag aften. Lige så snart den sidste sang er blevet spillet, så kan der være en 2-3 minutters pauseunderholdning, og så synes jeg lige så godt, man kunne gå i gang med fagjuryens stemmer, så vi kunne komme i gang med det handler om. Og så kunne, ligesom i det svenske Grand Prix, så kunne afstemningen blandt seerne fortsætte. Fordi så kan man sige, åh, min favorit ligger kun nummer 8, den skal da have nogle flere point, så den kommer op på førstepladsen og sådan nogle ting. Det vil skabe meget mere spænding, det vil skabe meget mere dynamik, og så kunne vi få scoret en time af et alt for langt show. Og det er et helt nyt element, at man ligesom kan stemme ud fra, hvordan det ser ud. Jamen det kan man i det svenske Melodi Grand Prix for eksempel, og det fungerer jo. Mm. Jeg føler, vi er ved at lave et helt nyt program. Det er et bedre program. Ja, med 16 i juryen. Og så kun 3 timer langt. Altså, det er en arbejdsgruppe lige nu. Og jeg synes faktisk, det er... Jeg sidder og skæler lidt til dit papir, Rasmus. Jeg har skrevet noter. Du skal dele de der noter ud. Jeg er referent, så. Ja, det er skide godt. Hvem er ordstyrer, når det er I? Ja, det har vi valgt. Hvem er kasser? Men vi vil jo også gerne, fordi vi har jo haft jer alle sammen med i det her program før, hvor I ligesom er kommet med jeres 8, 10 og 12 point. Og vi vil jo gerne høre... Hvordan det er gået med jeres 12 point. Åh, sindssygt dårligt. Anders, du havde jo Albanien. Ja. Og du havde skiftet dit password til navnet på kunstneren. Vil du ikke lige fortælle, hvem det skønne, var? Skønne Ronela Hayati med stort R, stort H, 1995 er passwordet ind på mit arbejde. det kunne være, at jeg skulle skifte efterfølgende her. Ah, men jeg var på toppen over, at Albanien for en gang skyld sendte noget med næsefløjte, noget med Umchi Umchi. Jeg følte, det var for lang tid siden, de havde gjort det. Og så var det bare et kæmpe train wreck af dårlige beslutninger, når det kommer til tv-showet. Hun havde skrællet hele den albanske optræden og gået nyt på den. Noget af det elsker jeg, men den blev simpelthen... Det var hende der med diamant på sin huha. Ja. Ja. Ja, lige præcis. Men så det her, det er eksemplet på, at musikken er helt vildt god, men så er sceneshowet ikke så godt. Eller hvad? Nej, det var genialt. Jamen, hun så skøn ud, og hun er... en kæmpe stjerne. Men der er simpelthen nogen i albansk fjernsyn, hvis man følger med i de albanske finaler, ved man også, det er et... Altså, det er det rene døllefjælde musemarked, man har sat til at lave fjernsyn der. Man har simpelthen truffet dårlige tv-mæssige beslutninger for hende, fordi sangen er legendarisk. Men man kan ikke få øjnene væk, fordi det er lort. Jamen, det er dejligt. Jeg nyder det. Kan man på der er kommet flotte mænd med på scenen. Men jeg kan også være Eurovision i det der suge. Men altså... Det er mere mellem lårene. Ja, jeg tænker også... Jeg har overhovedet kigget på hendes lår. Jeg har kun kigget på de der diamanter, der er på hendes nederdele. Jeg synes, det var en dejlig start på den semifinale. Ja. Jeg vil, helt, det var en god startsang. Ja. Og der var en masse, og det ved jeg godt, den almindelige Eurovision ser følger ikke med på Twitter og alt muligt inden, men der var jo en masse palaver med, at EBU synes, at hendes show simpelthen var for frækt. Altså, der er simpelthen for mange undertoner, at hun også en gang imellem slår ned på det beglitrede område. Og der var der mange diskussioner om, at EBU ville gå ind og... Ej. Har de set Spanien, dem der har sagt det? Fordi... Men hun rørte jo simpelthen ikke ved det. Altså, jeg kan godt forstå, at det her kan virke stødende, hvis man er en stokkonservativ 60-årig mand i Azerbaijan. Så skal man jo ikke se melodunde. Nej, det skal man for fanden. Cool. Men hun gik desværre ikke videre. Hun blev nummer 12. Og nu går hende danseren også ned på hende, ikke? Det var så dejligt. Ja, det var fantastisk. Smuk, kærligt øjeblik. Jeg håber, hun vender tilbage igen. Der er en 60-årig mand i Azerbaijan. Ja. Ej, men jeg nytte. Nå, men vil du fortælle, hvordan det gik? Ja, det gik rigtigt. Hun blev nummer 12 i semifinalen lige over Danmark, der fik en 13. plads. Yeah. Jeg var meget ked af det. Jeg så det inde på en dejlig bar i Københavns, og jeg var så skuffet efter resultaterne i første semifinale. Det må jeg sige, jeg synes, det var de helt forkerte, der gik videre, og det ved jeg godt, det er jo dybt, dybt subjektivt. Men jeg synes, når vi kigger på finalen, og særligt anden del af finalen, der ville skønne Ronela Hayati fra Albanien, der kunne hun godt have løftet tempoet. Jeg synes, vi manglede kvindelige barbs. Men så sagt med andre ord, hun klarede den ikke. Nej, hun gik desværre ikke videre. Og nu er vi i gang med den her arbejdsgruppe her, så synes jeg, at der er flere ting, vi kan tage fat på, fordi at, du snakker nu omkring den her sang, der burde have gået videre. Og så er der jo det her system med The Big Five og nogle sange, som kvalificerer sig automatisk. Er det noget, vi skal have set på os, Ole? Nej, nå. Det skal vi ikke, fordi det vil være en katastrofe, hvis vi får, altså selvom Tyskland igen og igen eksempelvis får sidstepladsen. Det her med The Big Five, ja. Man ikke ved, hvad det er. The Big Five, det er de fem store vesteuropæiske lande, automatisk er kvalificeret til finalen, uden at skal i semifinal først. Det er Storbritannien, det er Tyskland, det er Frankrig, det er Spanien og det er Italien. Og det er de så hvert år. Og hovedforklaringen, som det, man plejer at høre, det er, at det handler om penge. Det er dem, der er med til at betale showet. Men der er dog den tilføjelse, at det især også handler om seertal. Fordi hvis alle de store lande, de manglede i en finale, og det kun var alle små lande, der var tilbage, det vil være en katastrofe for seertallet. Og i forvejen, så bløder Eurovision seere, på grund af, at der er færre mennesker, der ser flow-fjernsyn i alle lande. Så derfor der er det meget, meget vigtigt, at de store lande er med. Og så må man jo altid bare sætte sin lid til, at de gør deres bedste. Og der er flere af de store lande, der er begyndt at oppe sig lidt og har gjort det de seneste år. England senest jo, der har skiftet strategi i år jo, og altså har sat et helt nyt sangskriverhold og en måde at gøre det på, som de har gjort før. Og selvom Frankrig fik en bundplacering i år, så må jeg tage hatten af for, at fransk TV er begyndt at afholde nationale finaler igen. Der har været en årrække, hvor de ikke har givet det, hvor entusiasmen har været væk, og hvor de ikke rigtig sådan altså, selv tysk... har... Frankrig. De lå også i bunden. Frankrig var med blandt de nederste. Jeg kan ikke lige huske de blev næst sidst. Okay. Men Anders, skal du være med på den her? Fordi tænk nu, hvis at Tyskland og Frankrig ikke skulle være automatisk kvalificeret, så kunne du være der. Okay, det kunne Ronela? Det havde ikke engang givet Ronela en plads. Men det kunne... Ronela Hayati havde måske lige klemt måsen og lårene med. Jeg er helt enig, at det er en del af det her obskure mediecirkus, at der bare er nogen, der er med i finalen. Og jeg køber argumentet om tv-serier. 100%. Jeg køber næsten også argumentet om, det er dem, der betaler mest. Og jeg synes også, vi er ved at se en bevægelse væk fra, hvor de her The Big Five overhovedet ikke tager konkurrencen seriøst. Op igennem tierne har vi virkelig set svage, pinligt ringe performances fra de her lande. Men Italien er kommet med igen, har klaret det godt lige siden de kom med i 11, med undtagelser selvfølgelig. Frankrig har steppet op. Spanien har steppet op i år, men det har eddermame også holdt hårdt fra den iberiske halvø. United Kingdom er også begyndt at steppe op. Så der er begyndt at komme gode takter fra de her lande. Og det synes jeg også gør, at vi godt kan sige, at de godt må blive ved med at være automatisk kvalificerede. Okay, så streger jeg den fra arbejdsdokumentet her. Den får lov til at blive så. Det er er der ikke, fordi jeg synes måske, at der ryger lidt af magien, det der med, at så ser man de to semifinaler, man får set alle optrædenerne, og så er der sådan et eller andet pauseshow, hvor man lige ser 30 sekunder af en sang, og så er man sådan... Nå. Og den har man heller ikke løst helt endnu, sidder jeg som tv-seer og tænker, at det er mærkeligt, at så kommer Chanel fra Spanien op og kan nærmest ikke sige noget på engelsk, når hun bliver interviewet på lige så dårligt engelsk af en af de italienske værter. Og det bliver meget mærkeligt, og så skal de padle igen. Og så her er et klip fra en helt tom sal, hvor man sådan siger, at det er meget fedt, men jo overhovedet ikke tilsvarende, hvad vi jo egentlig gerne vil se. Så vi har en idé om, hvad det er, vi skal se lørdag. Det er bare min holdning. Det kan være, jeg... Julie, kunne vi gøre noget andet? Nej, jeg er fuldstændig enig. Men alternativet er, at man ikke gør det, og det kan jeg også godt se, at de synes er uretfærdigt. Man er nødt til på en eller anden måde at stifte bekendtskab med de her numre, fordi ellers er kritikken, at man ikke får den her genkendelsesglæde. Det er det nummer, jeg kender fra før. Alt det der. Jeg synes, men det er skuffende, at de ikke får lov til at optræde. Undskyld. Jeg synes, det er skuffende, at de ikke får lov til at optræde. Streg pauseunderholdning. Ja, lige præcis. Nærmest får det hver eneste år. Nej, på nærmest også svært, at I laver det, men altså... Ej, Mika var god. Mika var dejlig, og Ilvolo, skønt. Jeg kan nærmest ikke huske, hvad der ellers har været. Skal vi prøve at give point til Mikas pauseshow? Eller bliver det for langt ud? I går i jer som helt frosne. Altså, det er jo lidt sent på showet. Jeg vil gerne indrømme, at jeg havde drukket rimelig mange polske shotski her, så... Jeg så mest dagen efter, at folk var op og køre over det. Er der nogen, der har noget særligt forhold til det her Mika-pause-show? Jeg synes, det var fedt. Godt. Jeg synes også, det var meget godt. Altså, man vågner lidt op, fordi det hele bliver sunget i falset, og det er det hele, ikke? Jeg blev fan af Mika igen. Ja. Jeg synes, det var mere passende, at han optrådte med sin egne sange, end hvad hedder hun, Laura, var det ikke den kvindelige vært? Laura Pausini, stor 90'er stjerne. Super dejligt, hun optrådte, men øjensynligt ikke med nummer, hun selv nødvendigvis havde det kæmpe store forhold til, hverken i semifinalen eller åbningen af finalen. Altså sådan, det er lidt det her med, hun er sikkert blevet spurgt, vil du være vært? Og så har hun sikkert sagt, jamen så vil jeg også gerne have lov til at synge en sang. Vildeste diva. Og, ja, og det virker hun også. Det var dejligt, hun gav noget, noget personlighed, synes jeg. Men det føles lidt som om, at hun skulle åbne Eurovision, at det var blevet en del af aftalen for, at hun skulle være vært. Mm. Det er bare en fornemmelse, det er ikke noget, jeg kan bakke op. Okay, nu er vi ved det her med de her pauseshows. Vi har faktisk glemt et, og det var, det var Måneskins. Og jeg skal nok spare for, at I skal give point til Måneskins pauseformance, men nu så lige vil snakke om noget andet omkring det her Måneskin, fordi at, så fik jeg jo på banen før, jeg er manager ved siden af at være radiovært, og så synes jeg bare, det er meget sjovt, fordi at, jeg prøver lige at finde frem til et sted her i showet, hvor efter Måneskin har optrådt, der står vi forsøg i Måneskin og ser helt haltende ud. Han har forstuet foden. Ja, det er det. Men jeg tror jo, det sker under showet, fordi han jo ser ud som om, at han er jo i chok jo nærmest. Han var ikke til prøven i dag. Jamen, før. Det er det, og han lagde også på sociale medier, at han var skadet, men han så bare så liden ud, jeg tænkte, det er vildt. Han havde også ondt. Ja. Skal han spille show her? Fordi vi står ved at se et klip her, hvor han kan nærmest ikke rykke sig ud af stedet. Nej, han humpede også ud, da kameraerne var væk. Ja. Der vil jeg sige, jeg havde godt nok følt mig som en hård manager, hvis jeg havde presset mænd her og skulle stå og performe på den måde der. Det, han ser helt lidende ud. Der er ikke nogen manager, der har presset ham til at stå og hoppe på scenen. Nej, det var måske det. Det ville jeg nok have lade være med, hvis jeg havde. Det var måske derfor, han havde ekstra ondt bagefter. Men kunne det ikke være, at han havde stået og fjernet noget knust glas nok, til at han ikke rigtig kunne mærke det? Det var det. Sagde han ikke også jo. Det? Jo. Han blev spurgt, har du nogle gode råd til dem, der vinder i år? Ja. Hvor han så svarede, eller noget med musik, og så en ting nummer to. Hold dit ansigt så langt væk fra bordet som overhovedet. Præcis. Oh, ja, okay. Ja, det er det. Det var et lille kinderæg til os, der så med sidst. Ja. Det var dejligt. Ja. Nå, men det er godt. I siger altså, det var fint, han optrådte, og det var godt, han kom igennem med det. Det tager ud af det. Det er altså, fint. Så ville vi hellere have givet det point nærmest. Ja. Men hvis vi lige kan vende tilbage til det med Mika, fordi det var jo, han er jo slet ikke italiener. Nej. Hvorfor er Mika værd i år? Fordi han har været et stort navn i årevis på italiensk tv. Han har eksempelvis været den italienske Blackman som dommer i X-Factor. Mm. Og han har boet i en lang række lande. Frankrig, han har også boet i Libanon, er han oprindeligt fra. Så det er, men for italienerne, der er han et godt showbiz-valg. Men er han noget i forhold til Eurovision? Nej. Men hans sang kunne næsten have været en Eurovision-vindersang, føles det. Virkelig, det havde været god Eurovision-musik på en eller anden måde. Men han er levende, og han udstråler al mulig energi og alle hans flotte jakkesæt. Han er meget sjovere end ham, den anden vært, der var, som jeg ikke engang. Han var en god vært. Den anden? Nej, Mika. Nej, den anden var elendig, synes jeg. Det var sådan et good cop, bad cop. Den anden, han mindede mig som en sportsvært. Ja. Det var Mika, der var den sjove, så han var lidt en kedelig, der sådan skulle samle op på ting. Ja. Sørg for, at alle de straight men, de havde nogen at kunne genkende sig i, ikke? Så er lidt malplaceret i det her. Jeg var lidt til den 60-årige mand i Azerbaijan. Ja. Ham kan jeg forholde mig til. Identifikation, det er noget, vi arbejder meget med i fjernsyn. Ja, det er godt. Og med det altså, så er vi nået halvvejs i 12 point, hvor vi altså i dag har besøg af Hanne Bjørn, der er formand for den officielle danske Melodi Grand Prix fanklub. Vi har også Julie Ågaard, som er sangskriver og kunstner. Vi har Ole Tøpholm, som er Melodi Grand Prix entusiast og tidligere kommentator. Og så har vi Anders Ugilt, som er radiovært og kæmpe Eurovision-fan. Nu kan vi næsten heller ikke udskyde det længere. Vi skal til at snakke om det her. ...183 points. So we have a winner! The winner of the Eurovision Song Contest 2022 is... ...Ukraine! Så er der altså glæde under den pink bøllehat der. Ej, den må have været varm, hva? Helt sindssygt. Mm. Ja, shit. Det var strikket. Altså, det må have været mere varm for dem, der havde tæpper på, ikke? Og de ukrainske gulvmopper. Ja, det tænker jeg har været et varmt outfit. Men det var jo Ukraine, som vandt årets Eurovision. Julie, hvis vi starter med dig. Var du overrasket over, at det var Ukraine, der vandt? Nej, det var jeg ikke. Jeg ved ikke, om du har hørt det, men det er faktisk noget med, at der er en krig. Altså, en krig er ikke krig, vel? Nej. Ole Tøbholm, hvad med dig? Var du overrasket over, at Ukraine vandt? Altså, jeg håbede faktisk, at Ukraine ikke ville vinde, men da det så skete, så tænkte man, jamen, det vidste vi jo godt. Hvorfor håbede du, at de ikke ville vinde? For jeg synes, det var så oplagt, at hvis det virkelig var, fordi at Ukraine stillede op med Europas bedste sang, jamen så skulle den jo vinde, men den klarede sig udmærket ved fagjurierne, men den blev jo ikke nummer et. Hvad blev den? Nummer fire hos fagjurierne. Og jeg tror ikke på, at hvis samme sang og samme setup havde været med for Polen, Moldova eller Rumænien, så havde den jo ikke haft nogen vinderchance. Og det er derfor, at folk har ikke stemt på sangen. De har stemt på landet. Nu kan der være mange årsager til, at seerne har stemt, som de har stemt. Men det er det, der irriterer mig lidt. Altså, jeg under gerne Ukraine en sejr, og jeg har det fint med det, og jeg kan egentlig godt forholde mig til omkvædet. Men jeg synes ikke, det var den bedste sang. De hører lidt her. Foran scenen, da de går på her og fejrer, at de har vundet. Hvordan der var inde på en scene? Ja, hvordan var stemningen derinde? Ja, folk var på vej ud. Ja. Er det rigtigt? Ja, jamen, salen den blev ret hurtigt tømt. Og det var, altså, jeg havde selv den fladeste fornemmelse. Jeg tror også bare, jeg havde hypet mig selv til, ej, de vinder jo ikke, fordi folk er jo klogere end det. Altså, mens de spiller sangen, og de har vundet, og det ser ud som om på fjernsynet, det er helt op at køre, der er du på vej ud. Nej, jeg var ikke på vej ud, men det var der mange i salen, der var. Er det normalt? Ikke der, hvor jeg plejer at være. Og du er der. Ej, du bliver nødt til lige at give os lidt her. Nej, men det synes jeg ikke. Men det var meget tydeligt, at salen var hurtigt tømt. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Altså, det kan jeg jo ikke sige, hvorfor folk de skulle skynde sig hjem. Det altså, var jo også set om natten, ikke? En af årsagerne kan vel være, at der jo også er mange almindelige italienere, der er inde og se det. Og det var jo over på deres pladser. Ja. Altså, fordi det er jo dem, vi sad og kiggede på. Men selv i vores fanzone, der gik folk også hjem i løbet af det her. Men det tog også ret lang tid for dem at komme ind på den der skide scene igen, efter at de ligesom havde vundet, og de skulle gøre sig klar. Ja, man var faktisk lidt i tvivl, om de kom ind. Ja. Men det var, undskyld mig, en virkelig, virkelig flad fornemmelse at gå derfra. Var det på grund af afslutningen, eller på grund af vinderen, eller hvad? Det var på grund af vinderen. Ja. Jeg havde hypet mig selv, og det tror jeg, det havde vi ligesom i vores, at nu vinder UK. Det kan slet ikke gå galt, det her. Og vi var helt op at køre. Og så kunne vi godt begynde at tælle sammen, at nu vinder Ukraine, men så alligevel så havde man håbet på, at man havde talt forkert, og det havde vi så ikke. Hmm. Anders, var du overrasket? Nej, det var jeg nok ikke. Desværre. Altså, jeg hælder mig nok op af Ole i forhold til, at jeg havde håbet, at de var blevet nummer to. Det havde været en rigtig fin andenplads, og vi havde sendt et lige så fint fælles europæisk budskab ved, at Ukraine var blevet nummer to, fordi det var ikke den bedste sang. Men samtidig, at det er ikke den første politiske vinder, da Ukraine vandt tilbage i 16. vandt de også på en politisk historie. Conchita Wurst havde heller ikke vundet i København, hvis ikke der havde kørt en historie i de europæiske medier om Putins anti-homo-lovgivning. Så nogle gange så bliver samfundet, og så bliver politikken bare større end den her konkurrence, og jeg synes også ved, at det var Ukraine, der vandt. Synes jeg også, vi har fået aflivet myten om, at Eurovision ikke er politisk. Jo, Eurovision er sindssygt politisk. Mm. Dog, så synes jeg dog, at det er glædeligt, at det ikke var fagjurierne, der stemte Ukraine ind som nummer et, fordi så havde det været endnu mere politisk, hvis det havde været alle tv-stationernes jurier, der bare havde stemt på Ukraine. Men de levede op til det, de er sat i verden for, nemlig at se bort fra alt det politiske og alle følelserne. For musik handler jo om følelser, og det vil sige, når du kan mærke et nummer helt ind i maven, når du ser det og hører det lørdag aften på tv, så er det jo selvfølgelig det, du stemmer på. Så på den måde, så glæder jeg mig over, at vi kan håbe på, at vi kan komme videre. Fordi at allerede nu, så kan man da godt frygte, betyder det så, at Ukraine vinder igen næste år, uanset hvad landet stiller op med. Jeg ved godt, du kommer til at have for det her, Julie, men som sangskriver, var England og Spaniens bud så bedre sådan håndværksmæssigt end Ukraine? Ja. Nå, okay, du havde mig ikke. Og hvordan det? Ja, jeg hader dig. Nej, det var bedre sange. Men jeg vil gerne lige have lov at tilføje, fordi jeg er ikke sur over, at Ukraine vandt. Også selvom det ikke var den stærkeste sang. Jeg havde selv tippet på både England og Sverige. Og ja, Eurovision er politisk og har altid været det. Og er det ikke også okay? Men det er ikke Eurovision, der er politisk. Det er verden, der er politisk. Og verden, nej, men vi snakker om, at nu har Ole lige sagt, at musik handler om følelser. Politik handler også om følelser. Og jeg synes ikke, jeg har altid betragtet Eurovision som sådan en stor sammenplørvælling af netop politik og af god musik og dårlig musik og god smag og dårlig smag og kulturelle forskelle. Mm. Og der er plads til det hele på en eller anden måde. Altså, jeg har altid set det som en del af det. Jeg er sgu ikke sur over. Det er jo også meget udansk. Altså, sådan, det ligger meget langt fra vores forståelse i Danmark af, hvad en Eurovision-vinder skal kunne. Da vi vandt med Emily The Forest, vandt vi, fordi vi havde den bedste sang på aftenen. Altså, fordi DR poder os til, at vi skal finde det næste store P4-hit, så ligger det meget langt fra vores forståelse af, hvordan vi skal se Eurovision. At vi også skal indregne politik i det. Og derfor tror jeg også, at jeg sad med en lidt flad fornemmelse, fordi det var en politisk vinder, frem for det var den stærkeste sang, som er opdraget her i Danmark. Det, jeg især var meget spændt på efter lørdags, det var at se, hvordan de danske seere, de reagerede på Ukrainesang. Fordi normalt, når et østeuropæisk land vinder, så giver de danske seere 0 point. Da Azerbaijan vandt 0 point, da Rusland vandt 0 point osv. osv. Men her for første gang, så fik Ukraine jo også 12 point fra de danske seere efterfølgende. Det synes jeg bare er super interessant, at der er altså nogle følelser, der bliver vækket i folk i de her tider, der gør, at vi altså stemmer på Ukraine, hvorimod vi jo plejer at stemme på svenskerne, som så fik 10 point, hvis jeg lige husker rigtigt. Det synes jeg var super interessant. Hanne Bjørn, er det et problem, at det var så åbenlyst politisk til årets Eurovision? Altså, det er jo ikke et problem, at folk stemmer på det, de synes, der skal vinde. Det er et problem, hvis det går hen og bliver et politisk show. Og jeg får bare lyst til at sige igen, der er så meget kærlighed i den sag, og der er så meget glæde ved hinandens numre. Så på den måde synes jeg stadigvæk ikke, det er politisk. Jeg ved godt, at publikum, eller slet ikke publikum, men dem, der sidder derhjemme og stemmer, at de måske stemmer på Ukraine, fordi de synes, det er synd. Min genbo, han er ukrainer. Og her mødte jeg i går og sagde tillykke, og sagde han, det synes jeg. Okay. Jamen, han synes ikke, det var okay. For han sagde, vi har ikke brug for at få den der sympati på den måde. Vi har brug for det på en anden måde. Mm. Og det er også det, jeg mente med, da jeg så dem på scenen. Jeg er slet ikke sikker på, at de synes, det var fedt. Altså, det er jo ikke fedt at vinde, fordi man får medlidenhed. Det er jo fedt at vinde, fordi man er den bedste. Der er stadigvæk så meget i Eurovision, hvor vi står sammen, og det er det der fredsprojekt, og vi godt kan lide hinanden. Og det er det gode ved det, at det er en speciel tid lige nu. Den er helt speciel, og det er kun et par måneder siden. Og det har selvfølgelig haft noget at sige, og det kan vi ikke gøre så meget ved på den måde. Men er det ikke med til at sende et meget fint signal så om, at nu har vi det her show, hvor man så... Signal til hvem? Til Putin? Ja, om at nu har vi det her show, hvor vi netop kan gå sammen med alle de her lande på tværs af kulturelle forskelle og sådan noget. Jo, altså, det er jo et godt signal i det hele taget til os alle sammen. Men jeg synes, man skal tage det med. Der var en ting, jeg bemærkede, og som jeg kom til at tænke på, vi snakkede lige om i pausen om børne-MGP, der taler man altid rigtig meget om, at ej, hvor er børnene rigtig gode til at hæppe på hinanden og stå og synge hinanden sange. Men ved I hvad? Det er de voksne også. Fordi når de står nede i Green Room, de står alle sammen og hæpper på hinanden, og de står og synger med på hinandens sange. Og det taler vi kun om til børne-MGP, men det burde vi da tale noget mere om her, fordi det er det samme, hvor der er altså ikke nogen fodboldhold eller nogen sportsfolk, som står og hæpper på hinanden på den måde. Og det skal vi altså i tale til noget mere, fordi det er der, vi får det hele samlet, og så kan det godt være, at der lige var nogen, der fik nogle ekstra stemmer på grund af noget politik. Men det er jo ikke fordi, at vi så hader alle de andre lande. Mm. Man kan sige omvendt jo, at så kan Rusland også bare komme og sige, at vi laver sådan et korrupt show, hvor vi bare giver nogle medlidenhedspoint til... Jamen, det er fordi, det er det, de selv gør. Ja, men... Tyv tror, hver mand stjæler. Det skulle ikke blive helt politisk, det her, men skal vi så se et show i dit elskede Sverige næste år, Julie, tror du? Om vi skal se... Ja, så hvis nu Eurovision ikke kan være i Ukraine? Jamen, det er noget med, de har tilbudt. SVT har tilbudt at holde det næste år på vegne af Ukraine. Men så hørte jeg også en historie om, at der var nogen, der syntes, at det skulle holdes i Mariupol. Spændende. Som, det er nogle meget, meget dyre fagbilletter, man kan få måske der. Måske kan det blive en udfordring. Et udendørs show. Ja, det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske. Hvad bør der ske? Jeg synes... Og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger her, fordi nu står du og kigger på mig, Ole. Du synes lige, hvad du vil. Jeg synes, man skal spørge United Kingdom. De blev nummer to. De har prøvet at holde det før. Det er immervæk godt nok nogle år siden. Men de kan godt være medarrangør af det her. Jeg tror simpelthen ikke på, at situationen i Ukraine bliver så stabil til næste år. Jeg tror heller ikke, at EBU tør det. Mm. Og jeg ved godt, da Ukraine afholdt Eurovision i 2005, at der var der orange revolution, og de nåede det lige på et hængende hår at få stablet et Eurovision-show på benene. Altså sådan, jeg tror simpelthen ikke, at organisationen bag Eurovision siger, okay, det er cool, lad os få en masse skønne mennesker, en masse delegationer, lad os få hele verden til at kigge på os, der arrangerer en kæmpe stor musikfestival i et land, hvor der er krig. Det er meget, meget svært ved at se for mig. Hvad siger du, Ole? Jamen, jeg er faktisk fuldstændig enig. Nå da! Jeg synes også, at BBC skal have muligheden. Altså, der findes, det står jo ikke skrevet nogen steder, hvad gør man i denne her meget, meget specielle situation, men jeg synes faktisk, at EBU, som er hovedarrangør, de ret hurtigt bare skal melde ud, at det bliver altså ikke i Ukraine. Fordi selvom, lad os forestille os, at det lykkelige skulle ske, og der bliver fred i næste uge, så synes jeg, at der er lang vej til, at Ukraine er i stand til at afholde Eurovision. Og selvom de siger, uha, uha, vi kan godt garantere sikkerheden i den del af landet, hvor russerne ikke kommer, hvor mange lande vil så reelt have lyst til at rejse til Ukraine med risiko for, at der lige pludselig kommer et russisk missil på marken ved siden af, eller et eller andet. Selvfølgelig skal det ikke være i Ukraine. Det vil jeg da unde dem, at det blev der igen, men det går ikke. Og derfor synes jeg, at Storbritannien er et godt bud. Manchester, noget i den retning. Og jeg skal simpelthen, Ole, nu kigger jeg lige på dig, fordi du er klart bedre til Eurovision-historie, end jeg er. Det er ikke første gang, vel, hvis det bliver UK, der afholder det. Det bliver ikke første gang, at et land ikke afholder Eurovision, efter de har vundet. Nej, det er korrekt. Det er anden gang, det sker, men det er første gang, det sker på grund af krig, kan man så sige. Sidste gang, det skete, hvor et andet land end det land, der havde vundet året før. Det var i 1980, hvor Holland afholdt det, hvor Israel havde vundet i 1979 med halleluja. Men så skete der det, at Israels TV sagde, at vi har simpelthen ikke penge til at holde det to år i træk. Og så har der været en intern proces med, hvad man har fundet ud af, hvad skulle man så stille op. Og så tilbød Hollands TV at afholde det. Det blev så et, hvad kan man kalde, et budget-discount. Melodi Grand Prix, fordi der blev ikke brugt ret mange penge på det i forhold til årene forinden. Så det er sket en gang før. Ja. Jeg tænker faktisk også, der går mere politik i det, hvis de får lov til at holde det, fordi at nu har vi givet så mange penge til våben og til, at de skal genopbygge landet. Hvis de så bruger alle pengene på Eurovision, er det så er det den rigtige måde at bruge pengene? Det er en ting. Men vi er nogen, der har booket billetter til Manchester 9. eller 13. maj. Næste. Er det rigtigt? Altså, jeg bruger hotel til den uge der. Det satser vi på. Ej, Manchester. Wonderful. Ja. Men man kan jo også afbestille det gratis. Det er jo genialt. Bare book i alle mulige europæiske byer. Så er det Manchester, så er det Leeds, så er det Birmingham. Det er faktisk så, måske en business, det her. Altså bare, da du sidder hjemme nu og gerne vil tjene hurtige penge, så gå ud, book nogle hotel i Manchester, så kan du sælge nogle hotelværelser. Vi skal det ind i vores manifest. Ja, vi skal finde en investor ja. Til det her. Ole, jeg ved ikke, om du ved, men sådan, de ukrainske vindere, da de havde efter deres optræden, så kom de jo med et rimelig politisk budskab om, at man skulle støtte Ukraine. Og det er jo noget, sådan, EBU plejer at slå ret hårdt ned på det her, når der er politiske budskaber. Er det her noget, der kommer til at få konsekvenser? Altså, EBU gav jo Islands TV en bøde for et par år siden, da Hatari i Tel Aviv viftede med det palæstinensiske flag. Så hvis de skal følge deres egne principper, så er de jo også nødt til at give Ukrains TV en bøde. Men om de gør det, det ved jeg reelt ikke. Men de kan jo måske bare give en lille bøde, jeg ved det ikke. Altså, det er jo det, der er svært at styre et helt live show, når det hele netop foregår live, og mikrofonerne er tændt og sådan noget. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg sådan er meget forarvet, men reglerne er overtrådt, det er da helt klart. Mm. Så de kan faktisk gå som vinder, men alligevel måske... Ja, det er, ikke, det er ikke noget, der gør, at man bliver diskvalificeret. Det gjorde Island jo heller ikke. Islands TV fik en bøde. Mm. Julie, er den her sang sådan... Ja, nu hørte vi lige et splitsekund af den. Måske kan vi få lov at høre et splitsekund mere. Ja, vi kommer her. Der er også lige den her afslutning her, hvor der bliver snakket. Er den vokset på dig, efter at den sådan har vundet? Jamen, jeg har aldrig synes, den var dårlig. jeg synes, det er en god sang, og jeg synes også, at den fortjente at komme i finalen og ligge forholdsvis højt. Jeg synes ikke, den fortjente at vinde. Så det er ikke sådan noget, hvor man skal høre en sang nogle gange, og så vokser det på en, og så lige pludselig kan man godt lide den, på magisk vis. Sådan har jeg det ikke. Ja. Men jeg er meget imponeret over, at han kunne se noget, forsangeren. Ja, under den her bøllehat. Jeg tror ikke, det er, hvis han kan. Altså, det kan være, han havde bykorn, det ved vi ikke. På altså, intet tidspunkt letter han den der hat. Det kan være, han har social angst. Så kan man godt have på bare den aften. Det er da også vildt at gå ind det er da også vildt at gå ind på en scene og tænke på, at der er små 200 millioner mennesker, der kigger med. Altså, jeg ville sgu også have en bøllehat ned over hende. Ja. Jeg kan hurtigt komme til at svede lidt på panden. ned med bøllehatten. Ja. Jamen, altså sådan, det her, det er jo storpolitik trukket fra. Det er jo sådan klassisk Eurovision, at vi smelter en masse genre ned i en eller anden melting pot, og så kommer der det her ud. Der er noget fløjte, der er noget rap, der er noget klap med stykke. Der er folk i mærkelige kostymer, og der er enkelte ord, vi kan forstå. Der æder man med også meget, vi ikke kan forstå. Eller det er meget sådan klassisk fordom om, hvad Eurovision er. Det er meget det, der har vundet i år. Men jeg tror også på, at vi om 50 år, når vi snakker om det her, så kommer vi ikke til at snakke om sang. Altså, vi kommer til at snakke om, at det var Ukraine, der vandt, fordi Ukraine er under beskydning. Altså sådan, historien er større, end sangen er. Mm. Det er ikke første gang, det er sket. Nej, det er min, sådan vil det være for os, men internt i Ukraine, altså hvis jeg skal tage de romantiske briller på, så betyder denne her sang mere for ukrainerne end alle andre Grand Prix-sange, de har haft med. Og på den måde, så er det blevet en ny fædrelandssang internt i landet. Og der ligger jo masser af videoer på YouTube med både soldater og helt almindelige ukrainer, der synger det her omkvæd. Så på den måde, så også efter krigen og efter der er blevet fred, og alle forhåbentlig lever godt og sikkert med hinanden, så bliver det sådan en sang, som Ukraine tager frem som en moderne fædrelandssang. Det er der ingen tvivl om, ud fra hvor stor betydning den sang har netop i de her måneder. Men var den ikke det allerede inden Eurovision? Altså var den ikke allerede blevet sådan en slagsang til de ukrainske mødre? Og så jo, så har deres sejr forstærket det. Men var det ikke allerede en slagsang? Jo, altså den blev jo egentlig kun nummer to i det ukrainske Grand Prix. Den stod jo slet ikke til at vinde, og da jeg læste teksten første gang, så tænkte jeg, hvad i alverden er det politiske i det? Men det er jo de der metaforer, er jeg blevet fortalt. Man skal læse mellem linjerne netop, at moren i denne her sang, det er jo så landet Ukraine, så det er kærligheden til nationen Ukraine, det handler om. Så jeg tror, at den er klart blevet forstærket den seneste tid. Hanne, du var jo inde sådan og se det. Og nu siger du, at folk de gik, da den her den spillede til aller sidst. Jeg tror altså ikke, de gik, fordi den var. Men de skulle noget andet. Ja. De skulle hjem. Det er så langt, de kom ud på parkeringspladsen. Ja, ej, og alle skal ud samtidig, og man skal også nå at tisse på vejen. Tisse, ja. Og garderoben og alle de der ting. Klokken var hvor mit nummer? Men var der nogle numre, hvor at salen gik sådan helt amok, som du kan huske? Det kunne du godt have spurgt mig på forhånd. Ja, okay. Det. Du skal ikke svare Island. Nej. Salen gik ikke fuldstændig amok til Island. Ja, men det var de faktisk til Serbien. Og ja, det var der, hvor de så havde vasket hænder. Ja, og hvad hedder de? Moldova? Ja, præcis, Moldova, ja. Jeg forstod ikke altså, det der serbiske. Er der ikke nogen, der kan forklare mig det? Ole, du må kunne forklare mig. Jeg forstod det ikke. Den serbiske, skal jeg prøve? Ja. Godt. Hende her, Konstrakter, havde en rigtig god veninde, der desværre døde. Hun var også artist i Serbien, og det den her sang jo sætter fokus på, det er, at man har private sundhedsforsikringer i Serbien, og de dækker åbenbart rigtig dårligt, når man er artist i Serbien. Så det var en lidt art, altså det var en popsang pakket ind i art, der var en kritik af det serbiske sundhedssystem. Det forstår jeg godt, og jeg kender godt historien, men hvorfor? Og så forstår jeg godt, at det så gør den det rigtig godt i Serbien, fordi det er for dårligt. Men resten af Europa kan opildne sig og være så passioneret omkring det serbiske sundhedssystem, er mig en gåde. Men også meget smukt på en eller anden måde. Men det er jo heller ikke det. Det er helt... Altså, det er. Jeg synes, det er konceptet. Det var den ringeste sang, der var i år. Altså, det synes jeg også. Til gengæld så fik jeg den i hovedet, og så går man rundt og laver alt det der. Var det det der håndnåde der? Ja. Var det det, der var konceptet? Og der kan have været gået TikTok inden. Ja. Og så er der måske også, også nogle mennesker, der ser Eurovision, ikke på grund af musikken, men på grund af sådan det mest what the fuck. Altså, hvad er det mest bizarre, jeg kan sende min stemme afsted til? Så det bliver sådan lidt anti. Og den pris vandt den. Sindssygt meget. Og man kan også høre i salen, synes jeg, at der klappede folk med. Altså, fordi det var ret nemt. Men gud, var det mærkeligt. Det jeg klappede med. Okay. Lavede du også den med hænderne? Ja, fordi man kan ikke lade være. Altså, når man først er. Ej, jeg vil sige, der var altså også nogle andre contesters til Miss What The Fuck. Vi havde altså også Moldova på fuld folke i dem musik. Og Norges, hvad hedder det, ulvesang, han er. Rumulvene. Rumulvene, ja. Med bananen. Ja. Hvordan var stemningen inde i salen, da de her norske ulve går på? Kan vi finde den norske? Prøv at høre, stemningen er bare fantastisk hele aften. Det er jo nærmest lige meget, hvilke nummer der er på. Kan man slet ikke høre forskel? Jo, det kan man godt, men der er ikke noget nummer jeg i år. Tænker, altså, der har været tidligere år. Da Bojana Stamenov i 2015, der løftede hele salen sig, altså gulvet. Seriøst, hende var vi inde at se i fredags, og igen løftede hele gulvet sig. Og sådan et nummer, som ingen jo kan huske nu. Jo, Beauty Never Lies. Det er det mest fantastiske nummer. Måske kan vi få det bag. Kæmpe banger. Ja, helt fantastisk nummer. Der var helt, men sådan et... der var nogle gange, hvor vi stod op, hvor et hele... Seriøst, jeg kan ikke huske, hvilket. Altså, Spanien ja, virkede. Der var ikke stadig næste år. Nej, men der er ikke nogen, hvor jeg tænkte, det der nummer, det er det, som vi går rundt, eller vi går hjem igennem regn, det var der heller ikke, og synger. Det gjorde vi med på Janus. Altså, det var bare det, og det kom jo ikke, det fik ikke nogen særlig placering, men det fik bare alle publikums hjerter. Men altså, det er jo også en sang, der virkelig skriver sig ind i altså sådan nogle publikumshistorier, fordi, og det er slag på tasken også fra egne oplevelser, der er rigtig mange homoseksuelle typer og regnbue. Jo, men det tror jeg, der er. Kun 98%. Kun 98%. Og lave en sang om at være, hvem man er, og Beauty Never Lies, altså... I am what I am. Ja! Ja. Now I know the truth. Beauty never lies, never. Og der er også flag på scenen, det må vi også huske. Det er altid dejligt. Det er så godt. Vi er jo kommet til det sjove nu. Er det vågen? Nå, men det er en hånden eksploderer om lidt, jo. Ja. Vi lader lige køre så. Kommer mellemsten nu. Det er altså Serbiens bud fra 2015. Vi så hende så i fredags, hun har tabt sig helt sindssygt meget. Vi kunne ikke kende hende. Det er som en Hera Bjørk fra Island. Stemmen fejlede ikke noget. Så sker det lige om lidt. Og helt seriøst, det var som om hele gulvet, det var. Og så er der et tegnsprog også. Skal vi også huske, det er også dejligt. Og en mand, der kommer løbende ind på bil hjemme. Okay, det her. Ja. Men for helvede. Ja, det er stort. Ja, det er stort, men hun vandt ikke, og hun kom. Fik ikke nogen høje placeringer. Nej. Det er, jeg kan godt se, altså... Ja, det er stor fan, en af fanfavoritterne. Ja. Okay. Og det med fanfavoritter, det bliver vi nødt til at snakke om, fordi at, vi har jo ikke haft så mange danske fanfavoritter sidste par år. Og Agnes... nej, det har vi jo ikke. Altså, vi er ikke i udlandet. Vi kan da godt have favoritter. Ja, det er rigtigt nok. Men hvis man ikke rigtig er kommet så langt med det i hvert fald. I hvert fald ikke danske sange, du er der vel frem til. Og Agnes, vi har lavet det her program, til den programserie, fordi at vi føler lidt i Danmark her, at der er lidt en... en tendens til, at vi synes lidt, at Eurovision det er sådan lidt noget dårligt smag, og det er ikke rigtig noget, der bliver til noget med noget. Nej. Og det er forladet det program. Og jeg synes bare, det vil give mening nu, at vi har set årets Eurovision. Vi så altså Ready heller ikke klare den til finalen i år, lige at samle op på, når vi nu har nogle kloge hoveder i studiet her, omkring det her med, hvad kan vi gøre bedre? Og vi er jo gang med at lave det her manifest, og jeg synes bare ikke, vi kommer ud nu om lige at snakke omkring, hvad vi gør til næste år og fremadrettet for, for Eurovision? Og det er selvfølgelig et stort spørgsmål at kaste sig ud i. Men jeg kunne måske starte med at sige, ready. Havde I regnet med at se den finale? Havde I regnet med, at det ville gøre det godt? Eller giver det mening, at de ikke kom længere, end de gjorde? Nej. Nej til. Der var også mange spørgsmål. Det var ikke overraskende. Nej. Altså, det var alle, som ventet. Ja, alle sagde det på aften. De kommer ikke videre. Altså den aften, hvor de vandt. De kommer ikke videre i finalen. Og, der har man jo ikke engang hørt alle de andre lande bud nu. Ja. Man hørte den bare, som om man siger nej. Jamen, det er sådan her fans. Men det gør jo ondt. Jeg ved jo ikke, hvordan I andre har det, men alligevel sidder man jo altid lidt på semifinale aften og tænker, de gjorde det da meget godt. De var da bedre end ham fra Schweiz. Så sidder man altid og tænker, jo, vi kunne godt glemme os med på en 10. plads. Mm. Så bliver man først skuffet over, at de ikke går videre, og så tænker man, når man går for barn, og ens rus, den er ved at lægge sig, så tænker man, okay, det giver god nok mening alligevel. Sådan har jeg haft det lidt med Danmark de sidste par år. Det må jeg være ærlig at sige. Og tror du, det er en tendens, at du har haft det sådan de sidste par år? Ja. Ja. Ja. Og hvad gør vi her i studiet, når vi nu skal stå og snakke om den her fest? Hvad er problemet? Ja. Hvad skal der til, for at du ikke har det sådan, når du går hjem fra bar? Jeg tror, problemet er ikke fyr og flamme, og problemet er heller ikke ready. Jeg tror faktisk, problemet er dem, der betaler min husleje, og det smør, jeg får på brødet. Jeg tror faktisk, problemet ligger hos DR selv. Jeg tror, at der er nogle chefer, der har bildt sig selv ind, at Dansk Melodi Grand Prix er sat i verden for at finde et rigtig godt radiohit til danske radiostationer. Det er ikke formålet, hvis Dansk Melodi Grand Prix skal overleve om 30 eller 40 år. Jeg tror, man skal tænke godt og grundigt over inde på DR, at man holder Dansk Melodi Grand Prix for at finde en sang, der kan smadre hele Europa. Og så skal man begynde at betragte Eurovision som et kæmpestort udsalgsvindue for danske artister. Vi har set Måneskin har gjort det. Vi har set Duncan Lawrence har gjort det. Der tror jeg, vi skal være bedre til inde på DR at sige, okay, Eurovision, det er en kæmpestor mulighed for at presse danske artister ud i verden. Lad os se, om vi ikke kan finde nogle artister, som kan gøre det, frem for at finde den næste store radiosang. Sådan. Julie, nu har du været inde over en sang til Dansk Melodi Grand Prix i år, og jeg kender lidt det processen om bagved. Nu, Andersen siger, at det skal handle om at lave den, og vi skal sende de rigtige sange afsted. Ja. Men hvordan får vi så lavet de rigtige sange? Vi skriver dem for helvede. Og det gør vi jo i forvejen. Altså, jeg kan ikke erklære mig mere enig med alt, du lige har sagt. Der er nogle beslutninger, der skal tages ovenfra. Fordi det er ikke, fordi vi ikke har dygtige sangskrivere, det er ikke, fordi vi ikke har dygtige artister, og det er ikke, fordi vi ikke har mangfoldighed af forskellige slags musikere og stilarter i Danmark. Det har vi. Vi har masser. Men der er rigtig, rigtig mange, der ikke kommer til. Og det tror jeg også har noget at gøre med, at vi i Danmark har vi er et meget lille land, og vi har en meget snæver forståelse af, hvad god musik er, og hvad populær musik er, og hvad det skal kunne. Som jeg personligt synes, der burde blive gjort op med. Altså for eksempel, nu sidder vi her og snakker om alle de her forskellige lande, som vi sammenligner os med. Sammenlignet med Sverige for eksempel, så er der ikke et modsat forhold mellem at lave en rigtig melodundeslasker, og at den så ikke kan blive spillet i radio. Det kan den godt. Altså når du lytter til svensk P3, så er der en meget større mangfoldighed, end når du lytter til dansk P3. Og det tror jeg også er en del af... det ved jeg også er en del af misæren, problemet. Men det kræver, at der bliver taget nogle lidt... nogle lidt mindre nogle beslutninger, som måske kan i første omgang virke farlige for dem, der nu måtte tage dem. Og hvad er det, beslutning, det er at åbne op for at spille melodi? Det er at ture. Altså slap nu af for helvede. Det er bare musik. Vi er så bange for alt muligt i Danmark. Vi er så bange for at træde lidt ved siden af. Jeg er sådan en, der lytter kun til P6 Beat. Jeg kommer tit ind i P6 Beat som sådan noget gæste-DJ, og jeg tager altid det mest poppet med, jeg kan finde. Og jeg bliver altid rynket på næsen af derinde. Altså sådan, hold nu op. Altså, slap nu af. Det er bare musik, og det er fedt. Altså, er vi for snobbet omkring ja, musik? Man kan godt kalde det snobbet, men jeg synes mere, at det er usikkerhed, end det er snobbethed. Vi er enormt usikre, og enormt bange for at blive dømt, og vi dømmer hinanden. Og ej, er du sådan en, der lytter til melodik? Ej, du er sådan en, der lytter til melodik? Ej, for helvede. Og så stempler vi hinanden i panden med forskellige markader. Og det er et provinsproblem. Og det er, fordi vi er så små. Et provinsproblem? Ja, vi er meget provincielle. Men på trods af det, så får vi rigtig mange medlemmer i øjeblikket. Ja. Der kommer flere og flere. Altså også selvom Ukraine vandt, fordi det plejer at være, fordi der er et eller andet land, der har vundet, og folk gerne vil have billetter til det show. Men de melder sig ind. Er det rigtigt? Ja, det gør. Og vi har fået rigtig mange her hen over de sidste par måneder. Det kan selvfølgelig også være, fordi de har siddet og lyttet til det fantastiske program. Det er det. Men det måske vidner det også om, at der rent faktisk er en sult efter at høre mere forskellige musik. Ja, og jeg oplever faktisk heller ikke, at det er ikke så kitschet mere at sige, at man godt kan lide Grand Prix. Ellers er det bare, fordi jeg har lært, at det brøller. men det er ikke så kitschet mere, som det har været. Altså, det handler vel også om, at vi skal ture og tage flere chancer. Lad os bare kigge på Moldova, for eksempel, som sender harmonikatræf live fra et Chisinau. Og det er jo skønt, der ender med at få en anden plads hos seerne. Og det er jo eddermame ikke noget, vi kunne forestille os at spille på P3, skulle jeg lige hilse at sige, som en, der arbejder der. Men igen, de tør at gakke helt ud og sende noget lidt andet end den P4-slasker, som vi nogle gange har det med at sende afsted. Så det handler måske også om, at de chefer, der er inde på DR, og som laver det, skal ture og tage de der beslutninger om, nu skal vi gøre noget, som måske gør lidt ondt til at starte med, og så tror jeg også, at vi skal være bedre til inden på DR, og det står helt for egen regning, vi skal også være bedre til at spille artisterne, der stiller op, både før og under og efter. Og efter. Og efter. Ja. Enig. Men de forsvinder jo dagen efter, så er de jo væk. Ja. Det er bare vores holdning. Det er en god, det er en god indspark, det her. Og jeg vil bare fortsætte, fordi at, nu har vi snakket... Vi havde et helt program, der handlede om Sverige, fordi at, vi synes, at Sverige er så fede i Melodi Grand Prix sammenhæng især, men faktisk også bare generelt. Og de har jo det her med regionale finaler, og ligesom kører showet over flere uger. Er det en model, som vi skal kigge på i Danmark? Ole. Altså til at starte med, så vil jeg bare netop gerne have en anden struktur, fordi jeg tror faktisk, der er et større strukturelt problem med Dansk Melodi Grand Prix og hvad formålet er og sådan nogle ting. Og så når det er på plads, så tror jeg sagtens, at Dansk Melodi Grand Prix vil kunne klare flere runder. Altså det er jo kun sket 2 gange, hvor vi har holdt semifinaler, og det var ikke den store succes. Det skete samtidig med, at DR fik X-Factor ind i butikken, og der blev X-Factor bare en for stor konkurrent, og så gik man tilbage og holdt Dansk Grand Prix en enkelt aften. Men jeg er helt enig i, hvad der er blevet sagt med hensyn til det er jo ikke bare justeringer, det er jo ret store justeringer, der skal ske med Dansk Melodi Grand Prix. Og så, som vi også talte om tidligere, så gør showet jo også en hel del af forskellen, altså hele koreografien, hvordan man opfatter en sang. Den kan lyde helt anderledes, når man ovenikøbet også får sat billeder på. Der tror jeg også, vi har meget at arbejde med, eller det ved jeg, vi har. Det er jo også noget, man arbejder meget mere systematisk med i det svenske, for eksempel. Så der skal også kigges meget mere. Der skal kigges på sangene. Så det her med, at vi enten skal vælge noget, der kan spilles i dansk radio, eller noget, der kan blive et hit i Eurovision, at det er blevet gjort til hinandens modsætninger i Danmark, det irriterer mig. Fordi de to ting kan sagtens gå hånd i hånd. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke kan det. Men der er bare den forestilling om her i Danmark, at det kan det ikke. Og så det, der er problemet, det er, at lige nu, der er Dansk Melodi Grand Prix på den ene side, og så Eurovision Song Contest på den anden side. Det er 2 vidt forskellige programmer. De hænger overhovedet ikke sammen, og det skal de da, for Dansk Melodi Grand Prix er nærmest en semifinal, kan du kalde det, eller generalprøve forud for Eurovision Song Contest. Og vi skal stille med de bedste musikere, og de bedste dansere, og de bedste alting. Altså, du kan heller ikke forestille dig en fodboldlandstræner, der ikke stiller med de bedste fodboldspillere, når vi skal ud og spille landskamp. Altså, vi bare vælger nogen for hyggens skyld, eller fordi, at kvinder mellem 45 og 55 synes, at det er de pæneste, eller et eller andet. Nej, vi skal da spille med dem, der kan finde ud af at score nogle mål, og det skal vi også i musik. Ole, du sagde, der var et systematisk problem omkring det danske Melodi Grand Prix. Vil du prøve, hvad er det problemet, der er her? Jamen, problemet er netop det her med, at måden, vi lytter på indsendte sange på, at det skal ændres. Hvis noget lyder for Grand Prix-klisché-agtigt, så kommer det ikke med. Altså, vi skal ikke være bange for, at der lige pludselig er noget, der går en halv tone op, for eksempel. Som jo har været kendt i årevis, især fra svenske Grand Prix'er. Vi skal ikke være bange for at prøve at gøre Grand Prix'et bredere. Det vil så også kræve flere sange end 8. Mm. Altså 8 sange, som der har været de sidste par år, er meget, meget lidt. Mm. Altså det er alt for få. Mm. Og hvis det kun skal være en enkelt aften, så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi kom op på 12. 12 sange? Ja, det vil jeg gerne have. Jeg vil jo gerne have over flere lørdage, men hvis det stadigvæk bare hedder et show en aften, så... 10, det kan folk selvfølgelig forstå, men jeg vil allerhelst op på 12, og allerhelst vil jeg gerne have indledende runder også. Og så hele afstemningsdelen, synes jeg også, vi skal kigge på, fordi hvis vi får det gjort bredere, så skal vi også have en fagjury i det danske Grand Prix igen. Julie, kan vi finde 12 sange til næste år? Har vi sådan sangskriverkapaciteten til det? Kan vi få mere end 12 sange også? Det kan vi også. Kan vi få indledende runde? Vi kan få 112, hvis det er det. Vi kan få masser. Okay, så det der bliver skrevet rigtig mange rigtig gode sange af danske sangskrivere. Men jeg tror også, at nu havde jeg selv et nummer med i det danske Melodi Grand Prix, og nu kan jeg jo godt sige, nu hvor det hele er slut, så kan jeg måske godt tillade mig at tale lidt mere frit for leveren. Jeg vil da godt indrømme, at da jeg sad og skrev den danske sang, i forhold til da jeg sad og skrev til de andre Melodi Grand Prix, jeg har været med i. Altså andre lande? Ja, til det svenske, eller det tyske, eller Malta. Så tænkte jeg på, blev den snittet til med P4 i baghovedet. Er det rigtigt? Så du skrev den lidt. Og der vil jeg gerne lov at sige, det er jeg på ingen måde den eneste sangskriver, der gør. Og det er ikke bare i forhold til Melodi Grand Prix, det er i det hele taget. Men gud, var det rart, at du siger det. Nå, jamen altså sådan... Og det er jo her, hovedproblemet er. Det er ikke dit problem. Det er netop P4. DR's problem. Ja, og det er fordi, og det bedste eksempel... P4 er en fin kanal, det er slet ikke det. Men det går bare i Eurovision. Det bedste eksempel, jeg kan finde på det, det var da vi vandt senest med Emily The Forest Only Teardrop, som sangskriverne der slet ikke skrev til Dansk Melodi Grand Prix. Altså, de havde en idé om, at den skulle være med langt væk fra Danmark. Og så bliver den så alligevel sendt ind til Dansk Grand Prix, og den bliver udtaget. Og whoopty, der havde vi jo opskriften på succes. Altså nu vandt vi lige det år, mindre kan også gøre det de kommende år. Men det er netop, at man skal ikke skrive udelukkende til det danske marked, fordi selv en sang som Only Teardrops har jo gjort det glimrende i radioen efterfølgende der. Men så det er en meget, meget vigtig pointe, du kommer med der. Ja, og nu er jeg bare ærlig. Altså, ja, jamen, jeg vil sige, jeg er den eneste, der ikke sidder og drikker champagne herinde, hvis jeg vil sige. så det er ikke engang derfor. Men man skal jo heller ikke skrive til P3. Nej, men det vidner bare om, at, og det vidner også om, at vi har nogle radiostationer, som har en meget snæver lyd hver især. At man kan godt høre, når jeg spiller et eller andet nummer for dig, det er et rigtigt P4-nummer. Og sådan burde det jo ikke være. Der burde jo også være masser af mangfoldighed på P4 og P3 og alle de andre radiostationer. I stedet for, at det er sådan noget med, at man slår ind på en radiostation, og så bliver der kun spillet en slags musik. Det vil jeg gerne slå et slag for. Jeg vil gerne slå med. Ja. Det er jo en lidt større snak omkring DR's musikpolitik, men det er jo bevæger vi os ind i nu. Nå, jamen, altså det er der en uløselig del af Dansk Melodi Grand Prix. Altså det er det. Det er nogle cheftyper. Det er måden, vi snakker om musik på DR. Det er der altså måske den tungest vejende sten i skoen, når det handler om, hvorfor Danmark klarer sig dårligt. Hvorfor Danmark er det dårligst det land, der klarer sig dårligst i Norden? Måske er det også faktisk rigtig god timing nu at begynde at kigge på det her, fordi nu nævnte du, Ole, X-Factor har været en stor contester. Det ligger ikke på DR længere. Det er også TV2. Måneskin har virkelig haft tur i den på bred skala senest. Og det er som om, at der virkelig er, og så er der kommet et program på 427, der handler om Eurovision og se, hvor vi er henne nu. Jeg vil i hvert fald sige, at altså, det virker som, der er momentum omkring at skulle ændre nogle ting lige nu. Forestiller mig. Det kan godt være, det er bare mig, der er naiv. Men er det ikke rigtigt nok, at der føles som, der er noget i gang? Ja, hos os. Hos os og i mange andre kredse. Men derfra så til rent faktisk, der bliver ændret på det, når vi ser Dansk Melodi Grand Prix 2023. Der tror jeg stadigvæk, der er et stykke vej. Hvordan kommer vi så det stykke vej længere? Ja, det har I selvfølgelig sagt på, men jeg mener sådan, på den korte bane vil jeg også gerne. Jeg vil gerne næste år allerede. Det er jo simpelthen det, der er så svært, fordi der sidder jo nogle skønne og dejlige mennesker, som tilfældigvis er chefer ude på DR. Og indsigt er jo dejligt, selvindsigt knap så dejligt. Og spørgsmålet er, som du også sagde tidligere, Ole, om man skal simpelthen træffe nogle valg om, når man er chef på DR, om, hey guys, nu skal vi altså prøve noget nyt. Og som en, der har været med til at lave det, jeg har ikke været med til at vælge nogen af sangene, men jeg har været en del af cirkuset om bagved. Man skal følge trop, når man kalder Melodi Grand Prix for en segmentknuser, og som en af de få DR faktisk har tilbage. Og det er ikke noget, jeg har set tal på, det er ikke noget, jeg har set i nogle papirer. Men segmentknuser? Det er, altså et segmentknuser, det er en som høj, som lav, som tyk, som tynd, som fattig, som rig, som barn, som ung, som gammel ser. Altså det er... Alle skal kunne se det. Alle ser det. Altså det er et format, ligesom X-Factor, det er noget, der binder os sammen. Og jeg synes, man bliver nødt til at overveje kraftigt, hvordan skal det blive ved med at være en segmentknuser, og ikke bare en P4-knuser. Så det er klart nogle chefer, der virkelig skal tænke over, det er noget arvesølv, vi har i hænderne nu. Hvordan kan vi fortsætte med at blive ved med, at det her fjernsynsprogram, det skal være spændende, og det skal være relevant, og det skal være et udstillingsvindue for danske artister og for nyskreven dansk musik. Fordi det er jo dybest set det, som Melodi Grand Prix er, og Eurovision er. Det er fremførelse af nyproduceret musik. Jeg kan godt lide, at vi bare lægger ansvaret hos det her chef. Det kan godt opfinde noget med. Er der måske nogle andre, der også har en del af ansvaret i den her ligning her? Nej. jeg vil da sige, gennem mange år, der snakker vi jo ikke bare de seneste 2-3 års danske resultater, men gennem mange år, så har der også internt i musikmiljøet, som egentlig er lidt uden for DR's hænder, været en, vi kan kalde det musiksnopperi. Men der jo har været en masse kunstnere, ikke nødvendigvis bare fra musikens Superliga, men også fra første og anden division, der har sagt nej, og er der nej til at stille op i Dansk Melodi Grand Prix. Og det er som om, at frygten for at tabe til en amatør, altså til en, der har fået en 6. plads måske i X-Factor, den er simpelthen meget, meget stor her i Danmark. Og der nu kigger vi igen mod Sverige, fordi der kan du sagtens se et danseband og en ung popsil, og så en ung popdreng, der topper hitlisterne, går hånd i hånd med nogen, der er totalt ukendt, eller nogen, der er fra en eller anden lokal lille by. Altså du ved, du har alle genrer, der bare går hånd i hånd. Det sker ikke på den danske musikscene. Og det synes jeg er synd, og det sker heller ikke i mange andre musikformater i Danmark. Og der er jo tror jeg, vi skal få en større forståelse. Hvad med en radikal ændring? Hvad med at sige, at vi gør ligesom England? Vi ansætter et producer-management-firma, som kan skære den helt rigtige sang. Vi vælger en eller anden TikTok-stjerne, og så sender vi den ene sang afsted, som vi alle sammen kan blive enige om. Man kan ikke designe sig til en Eurovision topplacering. Men det var da tæt på England, kunne. Jo, men de har så også prøvet det i mange år, hvor de så har fået en dårlig placering, kan man sige. Altså, og noget af Grand Prix-festen herhjemme, Grand Prix-feberen, den skal jo også leve i Dansk Melodi Grand Prix, og det er det ældste eksisterende tv-show, vi har. Så hvis vi ikke har Dansk Melodi Grand Prix, jeg ved ikke, om det kan være lige meget, men det er i hvert fald en del af charmen, det er, at vi skulle også gerne have et Dansk Grand Prix, som kan underholde danskerne, og som kan skabe glæde i de mange danske hjem. Så derfor vil det være synd, hvis vi bare udvalgte en sang, som mange andre lande gør. Okay, den er vi graven. Men det kunne være meget sjovt, Julie, at få den opgave og sige, du skal skrive, du har skrevet, du skriver noget vindersangen. Åh, det gad jeg godt. Ja. Det gad jeg vildt godt. Den går direkte videre. Måtte jeg så også selv finde artisten? Ja. Okay, ej, det gad jeg virkelig godt. Vi kan godt på kor, også tre her ved siden af dig, Julie. Vi kommer og spiller fingerknips. Ja. Knipser. Men så betyder det lige pludselig, at vi kun deltager for at deltage, eller vi kun har en vinder for at deltage i Eurovision. Så er der netop ikke noget Dansk Melodi Grand Prix. Og så halverer vi lige klubben her, fordi der er der nogen, der er vilde med det danske Melodi Grand Prix, og nogen, der er vilde med Eurovision. Mm. Og det ville være rigtig, rigtig synd bare at gå efter det. Altså, det bliver fladet helt ud, så. Mm. Og altså, jeg har jo tit en holdning, jeg har sådan, man skal heller ikke bare lave numrene bare for at gå efter en vinder. Selvfølgelig vil vi gerne vinde, men vi skal også gå efter at lave det bedste nummer. Men jeg er meget enig, at man skal heller ikke bare skrive det til P4. Og man skal heller ikke begynde så bagefter at tro, at nu skal vi skrive det til P3, for det er heller ikke det, det handler om. Jeg så nogle steder efter det danske Melodi Grand Prix, der var en masse kloge mennesker, der anmeldte det danske Melodi Grand Prix. Og jeg så enkelte steder, der var nogen, der foreslog, så giv det da bare til TV2, så kan de lave et rigtig dejligt show. Og der har jeg alligevel gået og tænkt over siden, jeg tror ikke, det bliver løsningen på at gøre Dansk Melodi Grand Prix bedre, fordi jeg tror alligevel, at DR har nogle større muskler at spille med, når det kommer til at have fingrene ude i den danske musikbranche, end TV2 har. Altså TV2 er sådan en overorganisation, og så betaler man. Altså, jeg tror, jeg føler, det er en public service opgave, som burde ligge hos DR, fordi DR kan tillade sig nogle andre ting, end TV2 kan, fordi TV2 får penge nogle andre steder fra. Så derfor, jeg tror, det vil blive mere X-Factor-agtigt, som vi ser det i Israel, hvor det er vinderen af det, eller hvad? Vinderen af det israelske X-Factor, der stiller op for Israel. Jeg tror, hvis man giver det danske Melodi Grand Prix til TV2, så tror jeg også noget af charmen, som vi jo også godt kan lide ved det danske Melodi Grand Prix, det går simpelthen tabt. Nu ved vi heller ikke, om TV2 overhovedet vil overtage det. Nej, det gør vi. Men det er sjovt, at jeg tænkte, at det skulle være helt kommercielt. Altså, nu snakker vi meget om Island, og det er ked af, at jeg har bragt det så meget på banen. Men deroppe, der har de jo en konstruktion, der deres DR Roof, de står for Melodi Grand Prix, og de sender også sangene ud og har en stor økonomi i at lave showet og tjener mange penge på, ligesom at man laver en distributionsaftale med det her selskab, når man indgår, hvad det gerne vil være en sang. Og han sang med Eurovision, så laver man sådan en pladeselskabsaftale med med Roof, og det tjener de rigtig mange penge på. Det er det, der får kanalen til at løbe rundt resten af året nærmest. Så man det kan gør godt man altså også i Danmark. Ja, men det er som om, at man ikke rigtig kan se det i forhold til økonomien her i hvert fald. Så det vil sige, at Old Chitops, altså den laver penge til DR. Jeg ved ikke, hvordan reglerne var på det tidspunkt, for jeg ved, at de blev lavet om fra i sidste år til i år. Så det kan godt være, at der også har været nogle andre regler på det tidspunkt. Men ja, man afgiver procenter på sin publishing. Må jeg sige det her? Det ved jeg ikke. Lad os prøve. Jeg har skrevet under på en kontrakt, men jeg ved ikke, om jeg har tavshedspligt. Føler du, det er meget, du giver afkald på? Jeg blev faktisk overrasket over, at Danmarks Radio agerer pladselskab. Fordi det er jo, eller publisher, det er jo i princippet det, de gør. Nej, de får procenter på masteren, så det er vel egentlig pladselskab. Ja, nu bliver det bare teknisk, men jeg er pladselskab. Ja, men de får det kun i en periode på et år, tror jeg det er. Og sådan har det ikke været førhen. Der har det været noget andet, som jeg ikke er klar over. Men altså, det er jo mega interessant, og jeg synes, det er vildt spændende både at få fan og eksperter og musikernes input til. Fordi vi vil jo alle sammen Dansk Melodi Grand Prix det bedste. Det er jo simpelthen det, det lyder til. Og spørgsmålet er, om man på DR burde åbne op, lige så vel som vi har kvinder i musikken topmøde. Og der er forskellige temaer på DR i løbet af et år, både nogle intern, men også ekstern. Spørgsmålet er, om man simpelthen skal åbne op for den her snak og invitere interessenter, om det er fanklub, radioværter, musikere, folk, man møder på gaden, helt almindelige mennesker. Ikke fordi man ikke både kan være Eurovision-fan og et helt almindeligt menneske. Men spørgsmålet er, om man simpelthen skulle åbne snakken op. Fordi jeg tror, at det er i alles interesse, at Dansk Melodi Grand Prix er et format, der kommer til at bestå i mange år. Lige meget, om vi vinder eller ej. Og det synes jeg virkelig er en smuk note, at lige skulle rub op på her med, at Dansk Melodi Grand Prix skal bestå i mange år. Ja, men Rasmus, vil du ikke prøve, hvad er det, vi har fundet ud af i det her program? Jeg var bange for, at du ville spørge hvordan, mig. Du har stået og skrevet noter undervejs med, hvordan vi ligesom gør Eurovision sindssygt igen. Læser du op for arbejdspapiret? Ja, det tror jeg, gør. Men jeg tror, jeg skal have din hjælp, Anders, fordi det er dig, der gerne vil lave den her arbejdsgruppe. Det var noget med en fagjury på 16 personer. Lige præcis, der har jeg også skrevet ned, ja. Og så har jeg også skrevet ned, at det næste år skal sendes i Manchester, eller hvad hedder det, showet skal afholdes i Manchester og sendes fra England af. Og så skal vi have en fagjury i det danske, så det vil sige måske ligesom i Sverige, hvor man har en udlandsk gruppe af mennesker, som bedømmer sangene. Mm. Og det danske skal gøre større? Danske skal gøre større. Det skal smide flere penge i det, eller tage mere ansvar? Og vi skal lave... skrevet til P4? Præcis, vi skal skrive nogle sange, der bare er gode sange, der ikke handler om, hvad man kan komme i radio med, eller hvad man kan komme alle mulige andre steder hen. Det handler bare om at skrive en god sang. Og minimum 12 af dem. Minimum 12 sange, og måske gerne indledende runder regionalt. Så vi har en finale i Herning, og en i Svendborg, og, hvor vi skal komme afsted med. Og med de store danske kunstnere også. Lige præcis. Mm. Og så kommer vi videre til det store europæiske Eurovision, når vi lige har gjort det her. Præcis. Og der beholder vi Big Five. Sådan. Det var ikke det, vi har lært? Med, ja. Og jeg føler, der var en ting. Var der nogle andre ting, vi skulle gøre bedre med Eurovision for ligesom at... Jo, for langt. Det skal skæres yes, ned i tid. Det skal skæres ned. Og så husk rengøringspersonale til scenen. Ja, ja tak. Og jo, to værter. Max to værter. Det er godt. En er fin. To, hvis I holder det i Sverige. Så må I gerne have to. Tre, hvis en af dem er Søren Pilmark, synes jeg. Han var fandme god. Søren Pilmark. Det synes jeg altså. Han var fandme god. Med de ord, Hanne Bjørn, som altså er formand for den danske officielle Melodi Grand Prix fanklub. Vi har også haft Julie Aagaard, som er sangskriver og kunstner. Så har vi Ole Tøpholm, som er Melodi Grand Prix entusiast og tidligere kommentator. Og så har vi Anders Ugilt, som er radiovært og kæmpe Eurovision-fan. Tusind tak, fordi I var med alle sammen. Tak. Tak. Skal vi ikke synge ud, eller hvad? Det er jo blevet en ting. Fordi det her, det var 12 point, og mit navn, det er Agnes Vest. Og mit navn, det er Rasmus Damsøl. Og skal vi synge ud til Beauty Never Lies? Eller den, jeg tror ikke, jeg har fået champagne nok. Eller hvad med den, der skulle have vundet? Hvem der skulle have vundet? Ja. UK? Jeg tænkte mere Sverige. Nå. Er vi ikke enige i, at UK skulle have vundet? Jo. Ja. Ej, jeg stemmer stadigvæk på Sverige. Og så Spanien. Ja, enig. Jeg forstår altså ikke UK. Nå, men så ved jeg ikke, hvis du synger ud. Lyt med. Kan vi ikke synge ud med da-dam, da-da-da-dam, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da kommer her, men der er jo langt indløb. Det skal vi...